السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 28 اگست 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 57 منعقد ہونے جا رہا ہے بمطابق 29 محرم الحرام 1444 ہجری. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس وقت جو پاکستان ایک ہنگامی صورتحال سے گزر رہا ہے سلاب کے پوائنٹ آف ویو سے, پورے ملک کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے, اب تو آلموسٹ چاروں صوبے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ تو کافی عرصے تک رہیں گے. اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص اور مین میڈیا کے ذریعے جو تباہی ہے اس کا کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. آلموسٹ 6.5 لاکھ کے قریب مکان ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں, 8 لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر. جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو ان تکالیف کے اوپر صبر اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ظاہر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں, خواہ وہ قدرتی آفت ہو یا ہماری گورنمنٹس کی مس مینجمنٹ ہو, اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے, اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی. سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی صورتحال اور قیامت کی ساری نشانیاں جو صرف پاکستان میں پوری ہوتی ہیں, یورپ اور امریکہ تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, تو ایسی بری قسم کی جو سچویشن ہے اس کے اندر علماء جو ہیں وہ حکومتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا. جی اللہ کا عذاب تو پھر ان پہ آنا چاہیے نا جن کی وجہ سے آج تک ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے اگر وزٹ بھی کرنا ہے تو ہیلی کاپٹرز کے اندر کرنا ہے, تصویریں کھچانی ہیں, جعلی قسم کے ہاسپٹلز اور ٹینٹس قائم کر کے تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے تو آپ سے چندے بٹورنے ہیں. ان کی تو یہ ترقی کا موقع آ گیا کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر اب چندے اکٹھے کریں گے, خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں, خواہ وہ این جی اوز ہوں, خواہ گورنمنٹ ہو. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کو نہیں برا کہتا, لیکن عموماً ایسے معاملات میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مس یوز ہی کرتے ہیں اس فنڈ کو. ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا, ان کے لیے تو نعمت بن کے یہ چیزیں آئی ہیں. ابھی تو باہر سے جتنی امداد آئے گی آپ کو پتا کتنی یوز ہوتی ہے. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں نا. اس آفت کے اثرات پہنچنے میں ابھی ہفتوں چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے پہلے خرید کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, بیسک نیڈز کی چیزیں, آلو ٹماٹر پیاز, ان کی قیمتیں 3-3 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری. تو ایسے موقع کے اوپر علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ کریں، یہ بھی ضروری ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کو، بڑوں کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ آفتیں جو آپ کے ملک میں آفت بن کے آئی ہوئی ہیں، یہ یورپ اور امریکہ میں ہو تو یہ اپرچونٹی ہے، وہاں والی جو آفتیں ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی سمندری طوفان، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، زلزلے کو بھی کسی حد تک مینج کر سکتے ہیں، اس سے بھی چھٹکارا نہیں ہے، ٹورنیڈوز سے چھٹکارا نہیں ہے. لیکن یہ کون سی آفت ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ ڈیم بنا کے مینج کر سکتے تھے. ڈیم اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں بنائے جا رہے، ہزاروں سال سے بنائے جا رہے ہیں، قبل از مسیح بن رہے ہیں، کہ پانی سٹور کیا جائے اور جب بارشوں کا موسم آئے تو پہلے ہی پانی کو ریلیز کر دیا جائے، تاکہ وہ ڈیم جو ہے وہ ایکسیسو پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے. اسی لیے آپ کو پتا ہے الارم بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہے. ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو ہم نے کوئی ایک ڈیم بھی بنایا کہ سٹور کر سکیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ درجنوں ڈیم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے بلوچستان کے اندر، وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ٹھیکیداروں کی جو حرام خوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ان کے اوپر تو کوئی عذاب الہی بظاہر اس طرح کا نازل نہیں ہوا، وہ انڈیویجل لیول پہ ان پہ عذاب آئے گا وہ الگ چیز. لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے. میرے نزدیک یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے. یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے. وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارا ہے اپنے دکھ درد کا مداوا کرنے کا. لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53 ہے. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا، اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں، یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آ جائے، یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالی اسے نوازے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اور پھر نبی علیہ السلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا، اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے. اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے. ہاں اوہ نہیں نہیں نہیں بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا، ظاہر ہے جی، جو نگاہ ماریں اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے، تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا؟ نہیں سر، ایسے نہیں ہوا. بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا، وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی، کرنل ایڈون کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا، یہ انہوں نے دریافت کیا تھا. اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا. تو ہم تو بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، مٹی کا تیل تو 200 سال پہلے انسان کو پتا چلا کہ زمین میں موجود ہے. اس زمانے میں امیر لوگ زیتون کا تیل، باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی، اور آگ میں وہ دیا سلائی ڈال کے نا اس کے اندر. اور آج بھی ویسے یہ ہوتا ہے، آپ اگر درباروں میں چلے جائیں نا، وہاں جو دیے جل رہے ہیں نا کہیں، تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو اب ظاہر گھی تو مرغوب غذا ہے چوہے کی، تو وہ جب چوہا گھی کا وہ ظاہر مرکب بنا ہوگی، وہ جو بیچ میں کاٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا تھا، اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا، وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے گا. تو نبی الاسلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھئی چراغ بجا دیا کرو، چوہا لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ہاں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی احتیاط خود کرو. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت، تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا. اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے. یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں. اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا، آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں. بلکہ شہادت کیا ہوگی؟ آرام موت مرے گا وہ خودکشی کی. یہ آپ کو جتنے وظائف ہیں نا، یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا، پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پہ ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی ہے. اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی. نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیئے تو بچ جائیں گے. وہ کہانی ہے جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے. زہر والا مسئلہ تو حل ہو گیا، پتہ ہی نہیں جعلی زہر ہے کہ اصلی ہے. بجلی بارل اصلی جے، ہاں جنہوں شوق ہے نا کرامت دکھانے کا، آ جاؤ تھے. ٹھیک ہے نا، کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر کے اندر، دا چیپٹر آف ڈیسٹنی. اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا، بخاری میں بھی کتاب القدر چیپٹر موجود ہے، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو کنکلوڈ اس چیپٹر کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے. ظاہر صحت مند ہوگا تو کام کرے گا نا، لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے؟ بہرحال دونوں ہی میں خیر ہے. یہ نبی الاسلام نے اس کو کور اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرلی کسی کی صحت کمزور ہو، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی. اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں. تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک کے خالی دے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا، ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کن کہانیوں کے اندر ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہی وجہ سے. خود عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کام میں ڈالا انہوں نے جو اللہ کی مرضی، خود سارے کام کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بٹورنے کے لیے نکل آئے. ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے؟ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے. صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی، ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں. جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں. اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں. مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی. آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے، آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے، 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی یاشیاں کرنی ہیں. پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا، اب اسی پیسے کی مرکڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ رہوں نا. ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں. اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور پاک فوج بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں جس لیول کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے آرگنائز ادارہ پاکستان میں فوج کا ہے، وہ بہت بہتر اس سے پرفارم کر سکتے ہیں، وہ کریں. رہ گئے پولیٹیشنز، تو وہ تو بےچارے آپس میں لڑنے بھڑنے کے سوا ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہوا، ٹھیک ہے، یا تصویریں کھنچوانے کے سوا. اب بھی اس موقع کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے. کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار دو کام کرو، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلاں نے فلاں کی ٹانگ کھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی. کنسنسس ہوگا، حکومت 5 سال سے پہلے گرے گی نہیں. عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہے کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا، یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا، ہمارا کیا قصور ہے. سارے بیچ میں شامل ہوں. اب اس موقع کے اوپر، اس آفت کے اندر اگر آپ نے اکٹھا نہیں ہونا تو بعد میں کب ہونا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی سیلاب ختم ہو گیا، یہ سالوں ہم بھگتیں گے. آپ کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، فروٹ تباہ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ریٹس کتنے بڑھیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے. جانور تباہ ہو چکے ہیں، گوشت کے ریٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں لوگ، بلکہ ملینز آف پیپل اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے سیٹل کرنا. اس کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیں. یعنی جو ایک دنیا میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے تو وہاں پھر بجلی، گیس کا بل اور یہ ساری کی چیزیں، کسی کی بجلی نہیں کاٹی جاتی. ظاہر ہے وہ بےچارے آفت کے اندر ہے، نہ انہوں نے بل دینا ہے نہ باقی معاملات انہوں نے پورے کرنے ہیں جب تک کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں آفت زدہ قرار دینا. تو اس وقت تو پورے کا پورا ملک آفت زدہ قرار دیا جانا چاہیے، لیکن کیا کریں، پیسے ہی کوئی نہیں ہے، پہلے ہی ادھار کے اوپر چل رہے ہیں. تو بڑے لوگ اپنے جو جوڑے بھی تجوریاں ہیں ان کو ڈھیلا کریں نا، بجائے عوام سے اپیل کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے کروڑ کا فنڈ ریلیز کر دیا، میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک دن میں اتنے کروڑ کے پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں، یہ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ اور وہ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا، اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرداری صاحب سے، جو سب پہ بھاری ہیں، کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور، چینی چور، جن کو انہوں نے فسیلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر، سب نے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں. ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا انہوں نے. ظاہر ہے جب نہر کے اندر یا نالوں کے اندر پانی اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جگہ توڑ کے تو راستہ بنائے گا. تو یہ اس سے پہلے کہ وہ راستہ بنائے نا، یہ ڈیم کو یا اس بند کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی جگہ پہ چھوڑ دیں اور باقی اشرافیہ کو بچا لیا جائے. تو گنے کی فصلوں کو بچانا، کپاس کی فصلوں کو بچانا جو وڈیروں کی ہیں، غریب لوگوں کو ڈبو دینا. اور سٹوریج کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں ٹن گندم پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈلی. تو مس مینجمنٹ کی کوئی حالت نہیں ہے. اچھا، یہ ہم جب باتیں کریں گے نا تو آپ سے بعض بھولے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انجینئر صاحب آپ کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے؟ ہاں، تاکہ جڑا میں کام کر رہا ہوں اس تو بھی جانتا رہا. ہاں، آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے، اپنے ذاتی بزنس کے اندر کون ناکام ہے مجھے بتائیں. سب لوگ جو ہے وہ جنہوں کے اندر نا سر کڑائی وچ ہے، دسے کے ہوئی تے سر کڑائی وچ، یہ حالت ہے. یہ سارے کا سارا نزلہ غریب لوگوں کے اوپر گر رہا ہے. اپنے کاروبار تو ان کے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایفرٹ یہ پٹ نہیں کر سکتے. اور پلوں کی حالت دیکھیں آپ، پل ٹوٹ گئے. میں سوچ رہا تھا یہ پل جو ٹوٹے ہیں ان سے پل کہاں سے بننے ہیں، ان کو تو مہینوں چاہیے. اور غریب بندے کی جو سواری ہے ریل گاڑی، ٹرین، وہ تو آپ بچارے یوز کر بیٹھے. بلوچستان تو آلموسٹ کٹ آف ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، کے پی کی حالت دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، کے پی میں میں کل وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا، آپ ذرا دیکھیں کہ لیول کیا ہے. بالکل پل کے ساتھ سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پل کے اوپر نہ بچوں سمیت نہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پل جو ہے نا یہ پورے کا پورا ہی بہ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہ وہ روکنے سے رکتے ہیں. یہ اس قوم کا مینٹل لیول دیکھ لیں کیا ہے. پھر وہ جو پانچ بھائی تھے یا دوست تھے جو بھی، جو گھنٹوں تک فریاد کرتے رہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ایک ہیلی کاپٹر نہیں وہاں پہنچ سکا. اور یہ واقعہ اس جگہ کا ہے کہ جہاں پہ حکومت اس لیڈر کی ہے کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ، اب میں یہ نہیں کہتا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تقریریں کروائیں ان سے، ٹھیک ہے، باتیں سنیں ان کی. ہم نے ان لوگوں سے عشق اس لیے کیا تھا کہ چوروں سے جان چھوٹی ہے. ہمیں کیا پتا تھا سب سے بڑے چور اور ڈاکو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نکل آئیں گے اور ان کی سرپرستی یہ شخص کر رہا ہوگا. کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے آلموسٹ 10 سال سے؟ تو وہاں تو سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا نا، وہاں تو صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی. او پائی جڑا کٹو ہی لال جے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ساتھ اٹیچ ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں تھے، کہیں اور تھے، پھر جمع ہو کے یہاں آ گئے. اور ماشاءاللہ یہاں آتے ہی وہ ایک ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ مل گیا. بھائی پوتڑیاں دے بگڑے انہیں، ہاں جی، پیمپرز کی عمر کے، ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہونے والی بلکہ نہیں ہونے والی. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے, ہاں جنت الفردوس میں رکھ لے, ہاں جنت کی دعا کریں ان کے لیے صبح و شام, جہنم کی نہ کریں. یہ جنت میں بھی پہنچ جائے نا تب بھی دنیا میں سکون آ جائے, ہم اس پہ بھی راضی ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے, جنت میں پہنچ جائیں. لیکن دنیا تو رہنے کے قابل ہو جائے, یہ ملک تو رہنے کے قابل ہو جائے, بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان اچ پوریاں ہو رہی ہیں. پوری دنیا اتے جا رہی ہے, اسی تھلے جا رہے ہیں, قیامت دیا نشانیاں نے. یہ جو ہے نا حکومتی ملے, انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا, اور جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اوپر. اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا. عوام تو بدترین ہو چکی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا, دو سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا 60 سال پرانا گند صاف کر دیا تھا. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں, جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا, تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقت ہی. چمٹے بھی رہتے ہیں اور پھر بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں, نہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کے اوپر رحم فرمائے, ہم تو صرف ایک رونے والا کام ہی کر سکتے ہیں. باقی انڈیویجل لیول پہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, جو چیریٹی دے سکتے ہیں وہ دیں. آپ ایک سال کی ایڈوانس زکات, دو سال کی, تین سال کی ایڈوانس زکات بھی نکال سکتے ہیں. اگر آپ کی اس سال کی زکات ختم ہو چکی ہے تو اگلے سالوں کی آپ ایڈوانس نکال کے اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال گزرنا ضروری ہے, آپ ایڈوانس زکات نکالیں. اپنے جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن تک آپ خود پہنچا سکتے ہیں, تو آپ این جی اوز کے اوپر رلائی نہ کریں, گورنمنٹ کے اوپر رلائی نہ کریں, آپ خود سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. جتنا ریلیف دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کریں, اور جتنے یہ کاروباری حضرات ہیں جو خصوصاً منڈیوں کے ساتھ وابستہ ہیں, ان سے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندو, تم لوگوں نے مارکیٹ میں جو آلو ٹماٹر اور پیاز ہے جس ریٹ کے اوپر لانچ کر رہے ہو, تم نے تو بڑا سستا لیا تھا. اب صرف اس وجہ سے کہ پیچھے آفت آ گئی ہے تو تم نے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اسے بڑھانا شروع کر دیا ہے. اس طرح کا جو نفع ہے نا, اور یہ ذخیرہ اندوزی کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے کیونکہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں, اس طرح کی جو کمائی ہے تو حرام کی کمائی ہے. کتنا آپ لوگوں نے کھانا ہے یار؟ آپ منڈیوں میں ایسے ایسے بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک دن میں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں, عام حالت میں بھی اتنا بڑا بڑا بزنس ہے. ان سے کہا جائے کہ یار چلو آفت آئی ہے اس وقت, ریٹ ہم نہیں کہتے کہ تم کم کر دو, ایٹ لیسٹ سٹیبل تو رہنے دو. لیکن یہاں کیا حالت بنی ہوئی ہے, کتنے کہنے وسیم بھائی کہ جی ریٹ پیاز دا 1200 روپے دھڑی ہو چکا ہے, بلکہ کل تو مجھے کو 1500 بتا رہا تھا, 1500 روپے دھڑی یعنی 300 روپے کلو پاکستان میں پیاز ہے. ہاں پاکستان میں ٹماٹر 300 روپے کلو ٹماٹر بھی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ کچھ سال پہلے میں اسلام آباد کی منڈی سے 40 روپے 50 روپے کے 5 کلو ٹماٹر خریدتا رہا ہوں میں خود کچھ سال پہلے تک. لیکن یہ اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو چلیں. ابھی خیر یہ آفت آئی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈریں, مر رہے ہیں تم لوگوں نے, یعنی ہونا تمہارے ساتھ یہی کچھ ہے. یہ جتنا کماتے ہو نا اینڈ پہ جب ساتھ والے گھروں تک تمہاری لاشوں کی بدبو پہنچتی ہے نا, تو وہ آ کے ریٹریو کرتے ہیں کہ جی وہ بچے تو ادھر ہے ہی نہیں تھے, وہ تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ مر گئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے, جنازے ہم لوگوں نے تم لوگوں کے پڑھنے ہوتے ہیں. عوام الناس نے یہ حرکتیں چھوڑ دیں. یہ ہر بندے نے انڈیویجل لیول پہ اپنے اوپر خود ایمفسائز کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اور بجائے کہ ہر معاملے کو تقدیر کے اوپر پھینکنے کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی حوالے سے میں نے آیات اور احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. جتنی پرچیاں میرے تک آ چکی ہیں, بعد میں جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اپنے پاس ہی رکھیں, ٹائم بچے گا تو لیں گے, ادروائز یہ بھی اتنا بڑا تھدا ہے جی, اس کو ختم کرنے میں ٹائم چاہیے. پھٹکڑی سے کسی کی نظر اتارنا جائز ہے؟ اس طرح کے جو ٹوٹکے چل رہے ہیں نا جی، اگر اس میں کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں غلط ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. جب وہ ایک کردستانی آپ بٹ بنا کے چلا گیا تھا نا پوری قوم کو، تو میں نے اس وقت پھر بتایا تھے کہ طریقہ علاج کون کون سے ہیں. ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ہربل ہے، اور یہ جھاڑ پھونک بھی، یہ بھی یعنی دنیا میں علاج مانا جاتا ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ شرکی الفاظ نہ ہو. اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، یعنی جو اس کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. البتہ کسی دوسرے مذہب کی ریلیجس ایکٹیویٹی نہ ہو. ساری ایکٹیویٹیز منع نہیں ہے، ریلیجس ایکٹیویٹیز، اور شرکی الفاظ نہ ہو تو آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. مزار قائد پر جانا جائز ہے، اگر جائز ہے تو باقیوں پر جانا کیوں جائز نہیں؟ میں نے تو اجازت دے دی ہوئی ہے بھائی، یہ تو پرچی پرانی ہوگی. میں تو رجوع کر چکا ہوں کہ مزاروں پہ جائیں اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ یہاں جو دفن ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جو یہ چھپ چھپ کے کرتا رہا لوگوں سے، جو لوگوں کے سامنے کرتا رہا، سارے گناہ معاف کر دے. ہاں وہاں والے آمین نہیں کہیں گے، ہاں جنازہ پڑھیں گے تہاڈا. اسی صرف غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جائیں بھائی، کون اصل مسئلہ ہے کہ یہ اڈے بنے ہوئے ہیں برائی کے اور رسول اللہ کی نافرمانی کے. اس وجہ سے قبروں پہ جانے کا حکم ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد ہے. تو ہمیں مزاروں پہ جانے سے کوئی چیز مارے نہیں تھی، سوائے اس کے کہ آپ جا کے وہاں سے مانگتے تھے، اور بے حیائی کے وہ اڈے بنے ہوئے تھے، بہترین قسم کی چرس، نشاور چیزیں وہ آپ کو مزارات پہ. ظاہر ہے جی، بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا چرسوں کے اوپر. ہاں ڈیوٹیاں دیکھ رہے کہ سب تو بہترین چرس تو ادھر ملتی ہے جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان شہروں میں. کیا شیشے کا دروازہ بھی سترا ہوگا، اس میں سے گزرنے والا شخص نظر بھی آتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے، سترا ہوگا، بشرطے کہ وہ ایک انگلی جتنا موٹا شیشہ ہونا چاہیے، پھر وہ سترا شمار ہوگا. باقی رہ گیا سامنے نظر آ رہا ہے بندہ، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی سترا بھی جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو 1.5 فٹ ہے، وہاں سے تو فزیکلی بندہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ تو صرف اترے سے حصے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے نا، باقی تو اگو ہی لانگ رہا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ سترا رکھنے سے بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، کوئی سلمانی ٹوپی آ جاتی ہے اس کے سار کے اوپر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شیشہ سترا ہے، اتنا موٹا ہو، ایک انگلی جتنا اور 1.5 ہاتھ. جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام جو ہے وہ اونٹ کی جو پالان ہے نا اس کو بھی سترے کے طور پہ استعمال کر لیا کرتے تھے. تو اس کی ہائٹ چونکہ اتنی ہوتی ہے نا، وہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا تاکہ کمر پہ لوڈ نہ آئے، وہ اونٹ کی پالان، تو وہ 1.5 فٹ 1 ہاتھ، شری ہاتھ جسے کہا جاتا ہے، آدھا گز. تو اتنی اونچی ہو تو وہ آپ کا سترا شمار ہوگا. جیسے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے دین کو متعارف کروایا اور ہمیشہ اسلامی نظام خلافت کی بات کی، موجودہ نظام مسلمانوں کی سوچ، او یار یہ پرانے سوال ہے. پاکستان میں نظام خلافت، اسلامک سسٹم ان پاکستان، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، ایک پوری ڈاکٹرین ہے. ٹھیک ہے، رش کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ کی اصلی عمارت کے علاوہ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ عمل تو درست ہے لیکن صفے متصل ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ اندر جگہ ہے اور آپ جو ہے وہ باہر ہی مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح صفے بچھا رہے ہیں، یہ تو خلاف سنت ہے. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ اپنا سفر بچانے کی خاطر بھی سڑک کے اوپر ہی صفے ڈال دیتے ہیں. بھائی ادھر کرنے کیا گئے ہوئے ہو؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جاتے ہیں یہ لوگ حرمین شریف ہیں، نماز کا سلام پھرتے ہی ہوٹل میں آ جاتے ہیں واپس. ہوٹل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. 15 دن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہو، حاج اور عمرے والے کا کیا کام ہے کہ وہ ہوٹل میں آ کے بیٹھے؟ اسی تو چاہیے بھائی، ایئر کنڈیشنڈ ہے مسجد، وہاں بیٹھے، ذکر اذکار کرے، واش روم جانا ہے تو بہترین واش روم وہیں پہ اویلیبل ہے. ہوٹل میں آ کے کیا کرنا ہے؟ زیادہ کھانے کے لیے نکلنا ہے، وہ بھی حرمین کی وسینٹی میں، پریمسز کے اندر آپ کو بڑی سستی کھانے کی چیزیں جو بھی اس ریٹ کے اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے ہیں، اب تو تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وہ مل جاتی ہیں. ہوٹل میں جا کے کیا لینا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں ان کا ہوٹل دور ہی ہونا چاہیے تاکہ ان کے دماغ میں خیال ہی نہ آئے واپس جانے کا. آپ فجر کے بعد چلے گئے ہوٹل میں, زور تک آرام کر لیا, زور کے بعد آئیں تو عشاء پڑھ کے جائیں. کیا کرنا ہے وہاں جا کے, ٹائم ضائع کرنا ہے, فوراً باہر نکلنے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے بندو, زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے, آئے ہوئے ہو, بہترین فیسلٹی اویلیبل ہے, وہاں بیٹھو. جتنی بڑی زبانیں ہیں ان میں قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں وہاں پہ, ویسے تلاوت کرنی ہے تو قرآن حکیم اویلیبل ہے, اور نوافل پڑھ سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے, کوئی ایشو ہی نہیں اندر بیٹھنے میں. پھر بھی لوگوں کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے, تو اس لیے پھر وہ سڑک پہ ہی نمازیں پڑھیں گے نا جی. البتہ جو بہت بوڑھے لوگ ہیں, حج عمرے کے لیے گئے ہیں, 10-15 دن پہلے ہی پہنچ گئے ہیں, ان کو یہی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ بجائے اگر ان کا ہوٹل دور ہے اور وہ حرمین میں جانے میں انہیں تردد ہے, یہ نہ ہو کہ وہ حج سے پہلے ہی اپنی اتنی انرجی ایگزاسٹ کر لیں کہ جب انہیں منا میں یا عرفات میں جانا پڑے تو بالکل ہی رہ جائیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے, ہر ہوٹل کے اندر ایک ایک مسجد ہوتی ہے یا ان محلوں میں مساجد لوکل موجود ہوتی ہیں, وہیں پہ نمازیں پڑھیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو بڑی ایکٹیویٹی ہے نا حج کی, اس کے لیے اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں. میں بوڑھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور جب حج کر چکے ہیں تو پھر جتنا رسک لے سکتے ہیں لیں, لیکن اس سے پہلے رسک نہ لیں, کیونکہ کئی لوگ پھر چل کے پاؤں میں اتنی عادت نہیں ہوتی چلنے کی, پھر طواف پہ طواف اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ پاؤں ان کے لیے پھر وہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب ایکٹیویٹی کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت بالکل رہ گئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. حرم میں طواف والے لوگوں کے سامنے نوافل پڑھنے سے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا, یہ کس کا سوال ہے یار, پڑھو. کیا لکھا ہوا یہ, رم کیا لکھا ہوا, رم کیا چیز ہے؟ نہیں لمبی نہیں, یہ تو مزاق ہی نہیں, میں نے یہ لفظ پوچھا صرف, ورنہ تو ہر بندہ میرے سے بات کرے گا, میں تو اگلے ہفتے اٹھوں گا. یہ رم لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ دام تو زبر کے ساتھ ہے. ہاں جی کیا سوال ہے, ایک لائن میں بتائیں. سوال یہ ہے کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, جو کر لیتے ہیں وہ جو ادھر ہی نفل نیند لیتے ہیں, تو جو طواف والے ان کے آگے سے گزرے ہوتے ہیں. نہیں نہیں, اس میں تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, نہیں گزر سکتے آگے سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طواف, میں سن لیے سوال, طواف والے جو لوگ ہیں نا جی, وہ طواف کرنے کے بعد جب نفل پڑھنے لگے تو اپنے سامنے کسی کو بٹھا لیا کریں. میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا تو وہ سامنے اس کو بٹھا لیتا تھا, تو دو نفل پڑھ لیے, وہ سترا ہوگی سامنے, پھر آپ بیٹھ جائیں اس سے پڑھا لیں, دوست یار گیم ہے تو ایک ایک بندہ آگے بیٹھتا جائے اور اس کے پیچھے وہ نفل پڑھتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جو طواف والے گزر رہے ہوتے ہیں نا نمازی کے آگے سے, اس میں نمازی گناہگار ہو رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نیت کر رہے ہیں کہ طواف والے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں. وہاں پہ مینج کر سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب سے خبریں آ رہی ہیں امام کعبہ کے حوالے سے 10 سال قید ہوئی, واللہ عالم جی مجھے تو نہیں پتا یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے, جو بھی ہے غلط ہے. بنو میہ جی, یہ کوئی ایسی خبر ہے کہ جس کے اوپر پریشانی ہو. میرا بیٹا آیا ہوا ہے ساتھ, اس کے لیے تمام بچوں کے لیے کوئی نصیحت کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے تو ہم نے کافی نصیحتیں کی ہیں, ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے عاقب فرید بھائی کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں, وہ ساری ینگ جنریشن کے حوالے سے ہی ساری نصیحتیں میں نے کی ہیں, جو جو سوال انہوں نے پوچھے ہیں. اگر کسی شخص کو پیٹ وغیرہ کی بیماری ہو تو طواف کا بس وہ ایک بار وضو کر لے, اگر اس کا وضو نہیں ٹھہرتا تو ایک دفعہ ایک نماز کے لیے یا طواف کے لیے وضو کر لے تو وہ کافی ہے, بار بار اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نماز کے لیے ایک وضو, جب اگلی نماز کا وقت آئے تو اگلا وضو, ایک وضو کے ساتھ ایک طواف وہ کر لے, یعنی 7 چکر اور اس کے بعد 2 نفل. قسطوں کا کام سود کا ہے یا حلال ہے؟ جی حلال ہے, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, یہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے. چونکہ میں یہاں ورڈک دے رہا ہوں تو اگر کسی کو تفصیلی بات سمجھنی ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر میں ہر دفعہ, یہ تو ہر دفعہ ہی 2 پرچیاں ہوتی ہیں قسطوں کے کاروبار پہ, تو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حلال اور حرام کاروبار, قسطوں کا کاروبار, اسلامک بینکنگ, تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایمان والوں میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ, سورہ الممتحنہ اس کی تفصیل بتا دیں. تفصیل تو یہ ہے کہ یہ ابن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی تھی, بخاری مسلم میں آتا ہے, جس نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے بدلے میرے جو اہل و عیال, میرا مال مکے میں ہے, اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ, کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے. اب تو رسول اللہ کے ساتھ یہ غداری تھی, صحابی بدری تھا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اس نے. تو بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس طرح فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, وہ اس کا خط لے کے جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ مشرکین عرب کے پاس خط پہنچ جاتا تو وہ جنگ کی تیاری پہلے ہی کر لیتے, تو اس زمانے میں تو یہ بڑی انفارمیشن تھی, یہ لیک ہو جاتی. تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھی اس میں شامل تھے, وہ اس پورے گروپ کے اندر. تو سیدنا علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنا جو خط تمہارے پاس ہے یہ نکال دو. تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی. سیدنا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے خبر دی. حضرت علی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ غیبی خبریں دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا, وہ خط نکال دو. جب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اپنا جوڑا اس نے کھولا, اس میں سے وہ خط دیا. تو اس سے علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا. حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ جوڑے میں, ورنہ وہ کہتے کہ جوڑا کھولنا بیچی. ہاں ہاں جی, بڑے سے بڑا غوث ہو جی, وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر ہو, کہانیاں کرانیاں بند کرو. اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکال کدھر ہی, ورنہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ تیرے جوڑے میں نکال. میں تے دل دا حال بھی دیکھ لینا, بابے تے انج ایک نگاہ نال دیکھ لیندے نے ہر چیز. وہ جا کے رسول اللہ کی خبر بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تو ایسا ہی ہوگا, منو نہیں پتا. ہاں, تو اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں, تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریئیکشن تو بڑا سخت تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. تو اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا, نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر, بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے, کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا, نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر, تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے, ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا. اس حدیث کی تاویل یہ ہے, یہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو. آپ پوچھیں گے اس کی پریکٹیکل مثال, میں ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو پتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اس کے باوجود مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیں انہیں تاویل کی غلطی لگی ہوئی ہے میرے بارے میں, یا میرے نام کے اندر جو مرزا آیا ہے اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں. وہ تو میں دستا ہے میں منگولوں کی اولاد ہاں. تواڈے صوفی سارے منگولوں نے وڈے نے, ادو اللہ نے انہوں نے مسلط کیتا سی, ہن منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہوں ویکھو تواڈے نال کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ تاویل کی غلطی نہیں ہے. تاویل کی غلطی کیا ہے, جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تاویل کی غلطی ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں, کیونکہ ہمیں تو وسوخ سے پتا ہے کہ وہ مومن کامل تھے. لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی, جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا, جس پہ اس کا اعتماد ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے, اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, یہ شرعی مسائل ہے. اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ پبلکلی میں سامنے لے کے آؤں, ادر وائز سارے فقہا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھ کے آئے ہیں. یہ دیسے مار جو پبلکلی اب باہر آئی ہے, مطلب میرے کہنے میں تو نہیں باہر آئی ہے, یہ پہلے سے ہی موجود تھی. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح رفع الیدین کی حدیثیں مصیبت بن جاتی ہیں حنفیوں کے لیے، حدیث عمار جو ہے وہ اہل حدیث کے لیے مصیبت بن گئی، حنفیوں کے لیے بھی بن گئی، ساروں کے لیے بن گئی. تو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ اب حدیث کا تو کچھ نہیں کر سکتے، کبھی آئیں بائیں شائیں کریں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ جو اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تو ورث کوئی نہیں ہے نا. مطلب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث عمار کو نہ مان دو مانو یا حدیث عمار کو مان لو. اس سے پھر یہ بات کی جائے گی کہ تو منکرین حدیث ہے تو پہلے تجھے حدیث کا حجت ہونا ثابت کریں گے، تمہیں بتائیں گے حدیث کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر مقدمے پہ بات ہوگی. تو یہ ابن ابی بلتا کے بارے میں تھا. تو پھر اللہ تعالی نے انڈورس کیا کہ ابن ابی بلتا نے یہ جو غداری کی تھی منافقت کی وجہ سے نہیں کی تھی، دنیا کی محبت میں کر دی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کی بنیاد پہ حضرت علی کے مخالفین پہ آپ منافقت اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہمیں ان کی دل کی کیفیت نہیں پتا کہ انہیں شیطان نے ورگلا دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے کیا، یہ جینوئنلی حضرت علی سے بغض کی وجہ سے کیا. اس کا فیصلہ تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے. اب وقت کا پیغمبر وہاں موجود تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے تو فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا جب تک رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے، لیکن اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے. پھر اس کانٹیکسٹ میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ اصل میں اس کا پورا ہے. اس کے اوپر تو ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کانٹیکسٹ میں اور حدیثیں میں نے بیان کی ہیں. اپنے کسی پیر یا مالک کی جوتی چومنا کیسا ہے؟ مطلب اس سے کیا ہوگا، جوتی چومنے سے کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جو چوم رہے تو چاٹ رہے، جب وہ کہتے ہیں ہم ان کے کتے ہیں در کے، تو کتے تو پاؤں چاٹتے ہیں تو چاٹنے دیں، آپ کا کیا لے رہے ہیں؟ شرعی طور پہ تو فضول حرکت ہے یہ. اور اگر یہ وہ جوتی حد رکوع کر کے جھک رہے ہیں تو وہ تو پھر حرام کی کیٹیگری میں ہے. اگر یہاں اٹھا کے ایسے چوم رہے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے ہم، چوم لو. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں تھیں، تین بیٹیاں نہیں چار تھی. تو آیت مبالا کے وقت تین رخصت ہو چکی تھی، جی اس طرح ہی ہے. تو صرف مولا علی ہی کیوں گئے، حضرت عثمان کیوں نہیں گئے؟ بھئی حضرت عثمان آل البیت میں نہیں ہے نا، وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں نا. آل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خون یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویاں بھی آل البیت ہیں آنری طور پہ، لیکن حقیقتاً نہیں، آنری طور پہ. قرآن میں ان کو اہل بیت کہا گیا. حقیقتاً جو اہل بیت ہیں وہ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. بیوی سے تو آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں، اور یہی الفاظ زید ابن ارکم کے ہیں صحیح مسلم میں، جب ان سے پوچھا گیا غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ اہل بیت کون ہیں، تو ان کا اہل البیت ہیں آل عقیل، آل عباس، آل جعفر اور آل علی. تو انہوں نے پوچھا تابعین نے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن یہ والی اہل بیت نہیں ہیں. پھر انہوں نے مزید کھولا، جب انہوں نے مزید ان کو کریدا تو انہوں نے کہا نہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب یہ زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ بیوی بعض اوقات کسی کے عقد میں کچھ عرصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. اگر وہ اہل بیت ہو تو ادھر ہی رہے نا. رسول اللہ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. اور یہ بھی سارے وہ ہیں بنو ہاشم جو ایمان لے آئے. اگر ان میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے نا، وہ پھر آل البیت میں نہیں رہے گا. وہ سورہ ہود کے اندر آیا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اہل نہیں، اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں، اس کے عقیدے ویسے نہیں ہیں. کیونکہ میرا اپنا یونیورسٹی میں ایک کلاس فیلو تھا، تو وہ قادیانی تھا لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا سید. تو اہل البیت وہ ہوں گے جو اس عقیدے پر بھی قائم ہوں، اسلام نہ چھوڑ چکے ہوئے ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ فرقوں سے آپ کے اختلافات ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور میں انٹرنیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، دین کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ کریں میرے بھائی، انٹرنیٹ پہ تو دین کی تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کوئی کلپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور مانیٹر میں سے کوئی مولوی کا ہاتھ نکلے اور آپ کی داڑھی کھینچ لے. غیر مسلم جو انسانیت کے لیے فائدے کا سب بنتے ہیں کہ آخرت میں انہیں بدلہ ملے گا، انہیں دنیا میں بدلہ مل جائے گا آسائش کی شکل میں، یا پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی ان کا کیا اجر ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی فکر کرنے کی بجائے میرے بھائی اپنی فکر کریں. اور جی جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، اللہ کے بندوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شاید بچ جائے اگر اسے اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا، تو اسی تو نہیں بچ دے. تمہارے پاس تو قرآن موجود تھا. بریلی مسلک کے لوگ پیروں کے درباروں پر جا کر دعا مانگتے، چادر چڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہے. دعا مانگے ان کے لیے مرہموں کے لیے پھر ٹھیک ہے. اگر ساس بغیر کسی وجہ کے بہو کو ناپسند کرے اور حقیر جانے تو بیٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیونکہ بیٹا بھی انسان ہے اور ماں کے اس رویے سے بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیچرل چیز ہے. اگر تو یہ آپ کے ساتھ عذاب نازل ہوا ہوا ہے نا، تو پھر تو آپ پریشان ہو. اگر ہر گھر کی یہ سٹوری ہے تو اس میں تو یہ نیچرل ایک چیز ہے، تو اس کو آپ نے جو اسلام میں تو ساس کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو شادی ہوتے ہی بچوں کو الگ کر دیا جاتا تھا. ظاہر اس زمانے میں لادہ مکان نہیں بنانا پڑتا تھا نا، یہ خیمہ ہی الگ لگتا تھا نا. اب ہماری ضرورتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے سارے عذاب نازل ہو گئے. تو ابھی یہ جو پوڈ کاسٹ میں نے کی ہے عاقب فرید کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان سارے معاملات کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، خطرناک باتیں کی ہیں اس میں، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیا عورت کا چہرہ اور ہاتھ اس کے سطر میں شامل ہے؟ چہرہ تو شامل ہے جی، ہاتھ بس اتنے جو عام حالت میں کھلے رہتے ہیں اس کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، دستانے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. چہرے کا تو پردہ ہے، میرے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں چہرے کے پردے کے اوپر. جو حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہوا وہ اچانک حضرت معاویہ کے دور میں ختم ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں ختم ہوا. حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ نہیں شروع ہوا، فتنہ شروع ہے حضرت عمر کی شہادت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی، زیرو ٹالرنس تھی، کوئی وظیفے نہیں ایسے لگائے ہوئے تھے کہ لوگ ہاڈ آرام ہو جائیں اور مال غنیمت کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، جو بعد میں بنو امیہ کے گورنر نے کیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت عثمان سے نہیں فتنہ. یہی تو سب سے بڑی بدماشی ہے ناصبیوں کی کہ انہوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہے، تاکہ آپ بات کا رخ کسی اور طرف پھیر دیں. سب سے پہلے تو حضرت علی کو گھیڑے میں لے آئیں گے نا پھر وہ. بھائی فتنوں کا آغاز حضرت عمر کی شہادت سے ہوا ہے، وہ اصل میں، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ باقی جو ہے یہ آپ کے بکواسیات ہیں علماء کے اور بزرگوں کے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. اس حدیث کی شرح بھی یہ بیان کر کے بتائیں. 2812 تے کر ہی نہیں سکتے نا، ایسی شرح بیان کرو. بس یہ بات کر کے دیکھیں تو ان کے چہرے کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے. کیا یہ فتنہ حضرت معاویہ کی سیاست کا حصہ تو نہیں تھا؟ سیاست معاویہ تو زندہ باد ہے، آپ کو نہیں پتا. جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک نے اعتراف کر لیا کہ فیصلہ زبردستی لیا گیا، اور جسٹس شوکت صدیقی نے وکلاء سے بات کرتے ہوئے ساری کہانی بیان کر دی، اب سپریم کورٹ یعنی وقت کے قاضی کا کیا فرض بنتا ہے؟ ظاہر ہے جی، اب یہ سارا تماشا جب کھل چکا ہے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جو اس قسم کے جتنے بھی ڈیسیجن کرتے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عدالتیں بھی ہماری اور ہمارے ججز بھی، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی سارے کمپرومائز ہیں. اب تو میرے خیال ہے کوئی نہیں بچا جس کی آپ کو حقیقت نہ پتہ چل گئی ہو. عمران خان صاحب پہلے ان لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے تھے، اب خود اس کے وکٹم بنے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی اب پتہ چل چکا ہوگا، فرض کیا بنتا ہے؟ یہ تو سوال وہ پوچھے نا، ان کو نہیں پتا. ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی ترجمے سے پڑھتے ہیں، مگر زکات نہیں دیتے، حدیثوں کے منکر ہیں. حدیثوں کا منکر ہونا ایک الگ چیز ہے، زکات کی تو فرضیت قرآن میں آئی ہے. کروڑ ہونے کے باوجود سود لیتے دیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رویہ یہ کہ بس خوشی غمی میں شامل ہوں، ایکسٹرا آرڈنری آپ ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں بڑھا کے کر سکتے. رشتہ داریاں نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، جو آلریڈی رشتہ ہے وہ تو آپ توڑ نہیں سکتے. باقی جڑیں بڑھو، سمجھاؤ انہوں. پچھلے اتوار ایک بندہ آپ سے ملنے آیا، اس نے جاتے وقت آپ کے ہاتھ پر بوسا لیا. بھائی میں نے کو کسی کو کہہ کے بوسا لیا، آ کے آپ ایک بندہ نے ہاتھ پکڑا اور اس نے کام ڈال دیا ہے، تو میرے پاس اب میں اسے چھڑوا رہا ہوں. تو اس کے اوپر میری ویڈیوز پہلے سے ریکارڈڈ موجود ہیں کہ جائز ہے بشرطے کہ حد رکوع نہ جھکا جائے. اس کا ہم نے کبھی اس کی مخالفت میں بات نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ کا بوسہ لیتے تھے اور تابعین نے صحابہ کرام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, جائز ہے, لیکن مجھے معاف رکھیں, مہربانی کریں. کیا طلبہ کو ترس کھا کر امتحان میں پاس کیا جا سکتا ہے؟ ایک مظلوم شاگرد کا سوال. شاگرد کا سوال یعنی وہ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے تو اسٹوڈنٹ کو تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے تو پاس کرنا نہیں ہے, تو ٹیچر کا سوال ہونا چاہیے نا. حرام ہے جی, بالکل جہنمی ہے جو بندہ یہ کام کر رہا ہے. حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے, لوگوں کا حق بھی وہ مار رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. یہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی زیادتی نکل جائے گی. آپ کی دعوت ہر جگہ پھیل چکی ہے الحمدللہ. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب لہجے میں نرمی کی ضرورت ہے بیکاز ڈیمیج ہیز بین ڈن؟ جی میں تو سب سے زیادہ نرم ہوں, بالکل میں سمجھتا ہوں. میرا تو یقیدہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا سوراں دے سور. ہاں جی, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ شیطانی لشکر جو حملہ آور ہو گیا. ہاں جی, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں اور ایک لاکھ دفعہ بھی ذبیحہ پہ اللہ کا نام لے تو مردار رہے گا. ہمسا ہو تو سامنے آئے, ہمارا تو دعوی ہے ہم سے زیادہ نرم ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ نے ہمیں کمپیر جو ہے ویسے بندے سے کروانا ہے جو یہ کام کر رہا ہو. یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کے بال کو گولف کے بال سے کمپیر کروانا شروع کر دیں اور بیٹ کو کمپیر کروانا شروع کر دیں گاف کی چھڑی کے ساتھ. یہ تو زیادتی والی بات ہے. جو یہ کام کر رہا ہے نا, پہلے تو بندہ لے کے آئے جو یہ والا کام کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں, پھر کمپیرزن ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ شخص موٹر بائک جو ہے وہ بغیر پیڈل مارے چلاتا ہے, آپ سائیکل پیڈل مار کے کیوں چلا رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائی, سائیکل جو ہے وہ پیڈل مار کے ہی چلتی ہے, اس میں تو پیٹرول نہیں ڈلتا. ٹھیک ہے, تو وہ تو چلا رہا ہے ایک ایسا موٹر بائک جس کے اندر پیٹرول جلتا ہے, اس میں اس کو پیڈل مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو مختلف چیزوں کو کمپیئر نہیں کروایا جاتا. اپنی عقل کا بھی علاج کروائیں. پہلے مجھے بتائیں یہ جو اختلافی موضوعات جس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, اگر تو طارق جمیل صاحب کبھی چشتی رسول اللہ یا اشرفی رسول اللہ کے اوپر ویڈیو کو ریکارڈ کروا چکے ہیں تو مجھے لنک بھیجیں, میں سیکھ لوں گا کہ اس طریقے سے وہ پرابلم ہائی لائٹ کی جائے, تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا غم میرے سینے کے اندر ہے اس امت کا پچھلے ہزار سال میں جو گمراہیاں آپ کے بزرگوں نے پھیلائی ہیں, اس کے اگینسٹ پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں ہے. اتنا نرم بندہ کہ یہ ساری گمراہیاں جان کے بھی وہ کہے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, ان کو گالی گلوچ نہ کرو, ان پہ ترس کھاؤ, چندے ان کو دو. آپ جن کو نرم بھی پیش کر رہے ہیں میرے بھائی, ان کی جب ویڈیو لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں ہاتھ نہیں ملا رہے ہوتے کسی کے ساتھ. وہ لوگ چھوڑے کیا بات کرتے ہیں. آپ اپنے استاد جیسا کوئی لے گئے ہیں تو پھر بات کیجیے گا. حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا تھا وہ مشرک تھے, یہ بات بعد میں ڈسکس ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں ایڈا گیا نا ٹورو, میں تہاڈی لت پکڑ کے کھینچ لینا, تہن چک وڑ لینا. ہاں یہ کہتے ہیں اہل بدعت اور بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا واجب العیادہ مکروہ تحریمی ہے. تو حضرت عثمان کو جو شہید کرنے آئے تھے, جو انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, وہ ان کو بد مذہب بھی مانتے ہیں, بلوائی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں خارجی, کبھی کہتے ہیں سبائی پارٹی. یہ جو آگے نیٹی گریٹیز ہیں تو بعد میں ڈسکس ہوں گی. جب مقدمہ پہلے ہی ختم ہو گیا, پہلی پیشی پہ ہی آپ کا مقدمہ فارغ ہو گیا, تو آپ اس کی باریکیوں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. وہ وہی تھے جو آپ کے بزرگ مانتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے جب یہ حدیث 695 نکالی بخاری کی کہ حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں کبھی توفیق ہوئی کہ آپ کو یہ حدیث بتاتے اگر یہ اتنے مخلص ہوتے؟ انہوں نے تو آپ کو یہ بتایا وہ سارے کافر تھے. آج جب ہم نے حدیث بتائی ہے تو آپ نٹی گریٹی میں پڑ گئے ہیں, جی وہ کیڑے بدھے کے چک دے سن, اور جاؤ کام کرو اپنا, نکلو اتوں, ایک کہانیاں کسی اور نو کراؤ. تہاڈا واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پیا. ٹھیک ہے, میں تے وہ کہندے نے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. ٹھیک ہے, تو میں ایک بھی نہیں مارتا صرف چکتا میں اینج کر کے اینج نٹ دو تھی. اہل تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی الاسلام کی ایک بیٹی تھی، اگر کوئی دوسری ہوتی تو ان کی نسل کا بھی پتا ہوتا. نسل چلی نہیں نا جی آگے، پتا کہاں سے ہونا ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو صرف یوسف ہی پیغمبر کیوں تھا، باقی کافر تو نہیں تھے، وہ اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا تو ایک کو چوز کر لیا. یہ کون سا کوئی نیا کام ہوا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. تو نبی الاسلام کی بھی 4 میں سے اللہ نے ایک بیٹی کو چنا کہ ان سے اہل البیت چلیں گے، بس باقیوں کی اولاد آگے چلی نہیں نا. انما یرید اللہ والی آیت کے مطابق نبی الاسلام سے پیشاب کرنا اور باقی چیزیں وغیرہ باتیں درست ہیں، کیا نجس میں آتی؟ یہ اس چیز کا جو آپ نے یہ معنی لے لی یہ تو بالکل غلط ہے. ظاہر ہے جو چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ تو جڑی ہوئی ہیں. مثلاً چلیں چھوڑ دیں، ہمارے نزدیک تو خون پاک ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک خون جو ہے نجس ہے. تو نبی علیہ السلام کا خون مبارک تھا، غزوہ احد میں دانت شہید ہوئے، خون نکلا، اتنا نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اسی وجہ سے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی جو ہے ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنایا، اس میں پانی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے آپ کا زخم دھویا اور خون نہیں رک رہا تھا، تو پھر کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ جو ہے نا وہ رکھی تاکہ اس کی وجہ سے وہ خون رک جائے. تو نبی الاسلام کا تو خون مبارک نکلا. تو اگر آپ نے بنیاد یہ بنائی ہوئی ہے تو پھر تو خون بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور آپ کے نزدیک خون نجس ہے. اب آپ نے یہ کہانی نہیں کرانی کہ نبی الاسلام کا خون پاک ہے. اب آپ اس طرف چل پڑیں گے تو پھر آپ اپنا مقدمہ خود ہی لوز کر جائیں گے. پھر ٹھیک ہے، آپ نبی الاسلام کے باقی جو اس طرح کے اخراج ہیں ان کو اگر پاک ڈکلیئر کرتے ہیں تو ان سے پھر انکار تو نہ کریں کہ تھے لیکن وہ ناپاک نہیں تھے، پاک کا لفظ نہیں لیکن ناپاک نہیں تھے. حضرت سلمان علیہ السلام وفات کے بعد چھڑی کے سارے کھڑے رہے، اتنا عرصہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا. نہیں تھا جی، وہ گھر میں کدھر تھے میرے بھائی، وہ ٹیمپل آف سلیمان بنا رہے تھے. ان کے گھر والے آ والے گھر والے تو نہیں تھے کہ 5 منٹ بعد آ کے میسج آ جائے کہ تھے ہو پیغمبر تھے جناب، بڑا روب تھا ان کا. جن سے جن بھی ڈرتے ہوں ان کی بیویوں کی کیا مجال ہوگی کہ ان کو پھر وہ پیغمبر بھی مانتی ہوں ان کو. تو ایک طریقے تک ہی ہوتا ہے نا، اتنی باریکیوں میں نہ پڑھیں. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جس رکعت میں امام قرات کرتا ہے اس میں فاتحہ پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں؟ آپ اگر سرن نمازیں ہیں تو پیچھے پڑھیں، اگر جہرن ہے تو سن لینا کافی ہے، اس میں میری تفسیری ویڈیو ریکارڈ ہے. مسجد اقصی کس نبی نے تعمیر کروائی؟ دیکھیں یہ مسجد اقصی تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے نا، بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ دنیا میں بنا، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی. باقی جو اس وقت آپ کو مسجد اقصی نظر آ رہی ہے تو حضرت عمر نے تعمیر کروائی ہوئی ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر اقصی کا مطلب ایک دور کی مسجد کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. تو مسجد تو وہ یروشلم والی، پہلے اسے ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم کہا جاتا تھا، ابھی یروشلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مسجد ایلیا. قرآن نے اس کے لیے مسجد اقصی کا لفظ استعمال کیا، دور کی مسجد. لیکن رومنز جو تھے یہودی اور نصرانی، وہ اسے ایلیا، مسجد ایلیا کہا کرتے تھے. تو وہ شروع سے ہی موجود ہے جی. پہلے زمانے میں لوگ خوابوں کی تعبیر انبیاء کرام سے پوچھتے تھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی. لیکن اس دور میں ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے اور پریشان. تو اس دور کے لیے نبی الاسلام تو آپ کو بتا گئے ہیں نا، پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواب آئے تو نکل پڑو پوچھنے کے لیے، کوئی ہے ایسی حدیث؟ حضور کو پتا تھا لوگ کمائی کریں گے اس کے ذریعے، آپ نے آپ کو پیٹ رول بتا دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، خواب کی 3 قسمیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. اور اس میں فرمایا کہ اگر برا خواب دیکھو تو کسی سے ذکر نہ کرو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، وہ فزیکلی تھوکنا نہیں، بس ایسے کر دو. دیٹس آل. تعبیر پوچھنے نکل پڑو یہ تو کہیں نہیں لکھا. رسول اللہ کے زمانے میں چونکہ ایک وحی کا سلسلہ جاری تھا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، آپ کو ایک علم سکھایا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا گیا تھا. یہ علم اس طرح ٹرانسفر نہیں آگے ہوا ہوا، ایک ہی خواب کی کئی تعبیریں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اندازے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر تو وہ بادی چیزیں کھا کے ہی وہ خواب آ رہے ہوتے ہیں. جو پیٹ خواب ہیں وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی ہیں. میں نے پچھلے دنوں بڑی تفصیلی ویڈیو نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنا, خواب میں دیدار مصطفیٰ, تفصیلی ویڈیو خواب کے حوالے سے ہر چیز ریکارڈ کرائی ہے. یہ تعبیر کا علم آپ ڈیفینیٹلی بتا ہی نہیں سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے خواب دیکھا, نبی الاسلام کے پاس آ کے بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خواب ڈالا ہوا ہے, کاش حضور بیان کر جاتے. ویسے تو ہمیں بھی اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے, ہم نے تو کسی حد تک اس کو بیان کیا ہے. تو حضرت بکر زی نے جب بیان کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کیا, آپ نے میں کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت بکر زی کو اگر خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے یہی کہہ رہے نا, وہ خواب دیکھا تھا اس نے ایک شخص نے کہ آسمان پہ ایک بادل چھایا ہوا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے, اور لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنے برتنوں میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں, اور اتنے میں آسمان سے ایک رسی بھی لٹکی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے, پھر ایک تیسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب چوتھا شخص وہ رسی پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر اس شخص کے لیے وہ رسی دوبارہ جوڑی جاتی ہے, پھر وہ بھی اوپر چڑھ جاتا ہے. خواب فنش. اب وہ یہ بندے نے خواب جب بیان کیا ہے تو حضرت بکر بیٹھے ہوئے تھے, ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. ان کا یا رسول اللہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اور دین ہے, اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جس کا جتنا ظرف ہے وہ دین میں سے لے رہا ہے, اور آسمان سے یہ جو زمین پہ رسی لٹکی ہوئی ہے, یہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ اس حوالے سے قائم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ جائیں گے یعنی آپ کو موت آ جائے گی. اس کے بعد ایک اور شخص جو آپ کی جگہ پہ ہوگا وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا, کیونکہ اس میں وہ ان بندوں کے نام نہیں ہیں نہ ان کی شکلیں اس بندے نے دیکھی تھی. پھر ایک دوسرا شخص بھی چڑھ جائے گا. جب تیسرا چڑھے گا نا, ٹوٹل گنتی میں چوتھا, لیکن نبی علیہ السلام کے بعد جو تیسرے والا ہوگا, تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی, پھر اس کے لیے اس رسی کو دوبارہ جوڑا جائے گا, پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر کی, آپ فرمائے کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. آپ نے فرمایا مجھے قسم نہ دو, اور آپ نے تعبیر بھی بیان نہیں کی. لیکن ظاہر ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر چڑھے, اس کے بعد سیدنا ابوبکر بھی چڑھ گئے, حضرت عمر بھی چڑھ گئے, لیکن حضرت عثمان کے دور میں وہ رسی ٹوٹ گئی. یعنی جو آسمان اور زمین کا رشتہ تھا نا, اس پرفیکشن کے ساتھ جو پہلے دو خلفاء کے دور میں تھا, جو خلافت محفوظہ تھی سیدنا ابوبکر عمر کی, وہ خلافت مفتونہ بن گئی بعد میں, یعنی فتنوں کا دور. پھر اس شخص کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا, یعنی اس شخص کی شہادت جو ہے وہ ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو ان کے دور خلافت میں ہوئی. اللہ نے ان کو اس تکلیف میں ڈال کے ان کو پاک و صاف کر کے اوپر اٹھا لیا, اس کے لیے وہ رسی جوڑی گئی. سمجھ رہی ہے آپ کو بات کی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ, حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کی غلطیاں گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایک ترتیب سے ڈالی ہوئی ہیں, حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب. تو میرے بھائی اگر حضرت ابو بکر صدیق صحیح تعبیر نہیں بیان کر سکے تو آپ کے بابے بیٹھ کے کون سی تعبیریں بیان کر رہے ہیں؟ ابن سیرین کی طرف وہ کتاب الرؤیا ایک منسوخ کی ہوئی ہے, مارکیٹ میں ہے, لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ جگہ آپ دکان کھول کے تعبیریں بیان کریں. اس میں وہ جس طرح کی مدنی ٹی وی کے اوپر بھی ایک پروگرام لگتا ہے, اس میں خواب کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور حالت یہ ہے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی مچھلی جو ہے وہ گونگی کیوں ہے. ویل مچھلی کی آوازیں ہم نے سن لی ہیں, ان کو ابھی تک مچھلیاں گونگی نظر آ رہی ہیں. اس کا جواب دیں گے, وہ کہیں گے نہیں وہ تو مچھلی نہیں ہے, وہ تو میملز میں آتی ہے. تو پھر انہیں بتائیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ابو عبیدہ ابن جرہ لشکر کے امیر تھے, نبی الاسلام نے بھیجا تو وہ کہتے ہیں ہم پہ فاقہ آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سمندری مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پھینک دی. وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ نیچرلی آ گئی ہو, آ جاتی ہیں بعض اوقات, ضروری نہیں کہ موڑ سے ہی ہوا ہو, نیچرل بھی آ جاتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں ہم کتنے دن اس کو کھاتے رہے, اور جب اس کی وہ جو ڈھانچہ جوڑا گیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اس کے نیچے سے گزر جائے, اتنا بڑا اس کی آپ سمجھ لیں جو ڈھانچہ تھا, تو وہ ویل مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے. ویل مچھلی آپ کو پتا ہے نا, اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں کہ 11 ہاتھی ہونا افریقن اس کے برابر ایک ایک ویل مچھلی ہے. اب اتنی بڑی ویل مچھلی, تو وہ ویل مچھلی ہو سکتی ہے, اور کوئی مچھلی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ویل مچھلی حلال ہے. انفیوں کے لیے یہ حدیث بڑی مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مچھلی بھی ہو. آپ بھی تلاش کریں, میں بھی تلاش کرتا ہوں. انہوں نے کیا سی نا کراچی دے مفتی نے کہ ہو سکتا ہے اس میں اشلی تھانوی والے بعد میں بھی کوئی حکمت ہو. میرا تعلق وہابیہ فرقہ سے تھا, الحمدہ ریورٹ ہو کے مسلمان ہوا ہوں. یہ صرف مسلمان ٹھیک ہے, اچھا لکھا ہے مسلمان ہو بھی نہیں رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت سے کوئی ایسا نظام دیا ہے شریعت نے کہ مرنے والا قرآن بے شک نہ پڑھتا ہو مگر اس کے مرنے کے بعد لوگ 2-3 ہزار قرآن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. 2-3 ہزار اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے والے صحابہ اور اہل بیت بھی ہونا, اس کی آخرت میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے میرے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی الاسلام نے پڑھایا, اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا تالیف قلب کے لیے, کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا اور ابھی آپ کو اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا. بظاہر وہ کلمہ گو تھا لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. قرآن میں سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی, آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اور آندہ نہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانا ہے نہ کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے جو منافقین ہے. تو سرکار اگر رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا تو آپ کے پڑھے ہوئے قرآن تو کوئی چیز ہی نہیں. ویسے تو خیر اسال ثواب میں قرآن تو آتا ہی نہیں, اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. سیدہ ختیجہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ؟ سیدہ ختیجہ ہی افضل ہیں جی. علی بھائی کیا مرد حضرات ہاتھ پر دھاگا یا کڑا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ نہیں, عورتوں کی مشابہت ہے, ضرورت ہی نہیں پہننے کی. زیادہ زیادہ آپ نے کوئی گھڑی باندھنی ہے تو وہ آپ باندھ لیں. دھاگا باندھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پہ کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو, لیکن یہ جو زیورات یا یہ دھات کی بنی ہوئی چیزیں پہننا تو منع ہے. آپ کے مطابق تمام فرقوں کو صدقات دینا جائز ہے, اس فنڈنگ سے جو اس فرقے کی کتابیں چھپتی ہیں تو کیا ان کا گناہ ہمیں ملے گا؟ میرے بھائی کوئی کتابیں نہیں چھپتی فرقے کی. کس نے آپ کو کہہ دیا فرقے کی کتابیں آپ کدھر چھپتی ہیں؟ اب سب کچھ پی ڈی ایف ہے, کتابیں کون پڑھتا ہے؟ یہ چھاپ بھی لیں تو ان کی کوئی بکیں گی نہیں. قرآن ترجمے والے نہیں لوگ خرید رہے, یہ حدیثوں کی کتابیں بھی ہم نے اتنی مشکل سے اس کو اکیڈمی سے پیسے ڈال کے اس کو سستا کرنا شروع کیا. مشکات مارکیٹ کے اندر آپ کو 6,000 کی مل رہی ہے, ہم یہاں اپنی اکیڈمی میں 3,000 کی دے رہے ہیں. کافی عرصہ تک ہم جو ہے وہ 2,000 کی دیتے رہے, ابھی ہم نے 2,500 کی ہوئی ہے اور 500 روپے ہم خود سے ڈالتے ہیں. 3,000 کی خرید کے 2,500 کی دیتے ہیں اور 3,000 کی بھی ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے سیکنڈوں میں اٹھائی ہیں. ادروائز عام دکاندار کو تو وہ مشکل سے 3,200-3,300 کی ملے گی, آگے وہ 5,000-6,000 کی بیچتا ہے. تو کدھر لوگ آپ خریدتے ہیں کتابیں؟ بے فکر ہیں, کوئی نہیں آپ کے وہ چھپتی ہے ایسی کوئی ایسی کتاب. ابن ماجہ کی حدیث 4217 میں ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مرتا کرتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ حدیث نہیں ہے بلکہ باپا جانی نے فرمایا. یہ میں نے جو اس وقت وہ ایک وہ مجھے پتا ہے وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا, بعد میں وہ کسی نے کاٹ لیا. وہ ایک ضمنن بات ہو رہی تھی, اوور لک ہوگی, مجھے چاہیے تھا میں اسے بریف کرتا کہ یہ زیادہ ہنسنے کے بارے میں. مطلقاً ہنسنا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا, میری مزاق کے اوپر لادہ سے ویڈیوز موجود ہیں مزاق کے حوالے سے. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ لوگ بالکل ہی اس حوالے سے وہ رونا پیٹنا ڈال کے رکھتے ہیں کہ جی ہنسنا ویسے ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا اس میں, ٹھیک ہے. یہ مجھے اس وقت کھول کے بیان کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ ہنسنے والا جو معاملہ ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے, باقی مسکرانا اور ہنسنا جو ہے وہ جائز ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ کو آنے والے دور کا پتہ تھا, قرآن میں آیا رضی اللہ عنہ سیما وجوم. او یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. کلن اللہ, میرا کلپ نہیں دیکھا تو سی کون سی چیز آپ کون سی کہاں جگہ لگا رہے ہیں؟ یہ رضی اللہ عنہ جب آیات نازل ہوئی ہیں نا, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں, کیٹاگوریکلی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی جو چیز آئی ہے وہ سورہ التوبہ کے اندر آئی ہے کہ صحابہ کے 3 گروہ ہیں, اہل ایمان ہے, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس کے بعد جو پکے منافق ہیں جن کو نبی تم نہیں جانتے, تمہارے ساتھ ہی نہیں جانتے, ان کو اللہ جانتا ہے, تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. سب کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں ہے, ہم تو سب کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا. جن سے راضی ہوا وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا. باقی جو ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، تو ظاہر ہے یہ وعد اللہ الحسنہ انہی کے لیے ہے جو مرتے دم تک ان اعمال کے اوپر اس کریکٹر کے اندر فٹ ان رہے. ورنہ ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جن کو صحابی چھوڑ کے مرے ہیں ان کو تو کم از کم رضی اللہ عنہ رہنا چاہیے تھا نا. تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. حضرت ابوبکر جن قبائل کے خلاف قتال کر رہے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے، تو رسول اللہ کی زندگی میں وہ کیا تھے؟ صحابی. مسلمان نہیں کہنا اب، کیونکہ آپ کا تو عقیدہ ہے جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو ایک نظر دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا تو وہ صحابی. کہتے ہیں نہیں، جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں رہا. یہ تو ہم سوال ہی نہیں کر رہے، آپ رخ بدل رہے ہیں. رسول اللہ نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو ان کو صحابیت کے طور پہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، یہ بتائیں. صحابی کے طور پہ چھوڑا. حضور کی زندگی میں تو انہوں نے کفر نہیں کیا. اب جو بعد میں کر رہے ہیں تو وہ بریلوی دیوبندی علیہ حدیث سے تو مرتد نہیں ہوئے، صحابیت سے ہوئے نا. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ میرے حوضے کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شکلیں پہچان رہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، تو میرے صاحب ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس میں بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن سے حضرت ابوبکر نے پھر جنگ کی تھی. حضرت ابوبکر کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی پڑی جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، منکرین زکات ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. تو وہ کیا صاحب، وہ رضی اللہ عنہ تھے؟ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا نا، نبی الاسلام کے بعد تو کوئی قرآن ایسا نازل نہیں نہ ہوا، وہی کا سلسلہ تو ختم ہے. تو حضور تو اپنے زمانے میں، اگر رضی اللہ عنہ کا مطلب آپ جو لے رہے ہیں اس کے مطابق، وہ سارے رضی اللہ عنہ تھے، تو کدھر گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکلی اہل سنت کے آئمہ کو، محدثین کو پتہ ہیں، انہوں نے کتابوں میں واضح کی ہیں. لیکن بعد والے لوگوں نے شیعہ کی ٹسل کے اندر یہ باتیں چھپائیں. آج جب وہ پبلکلی حدیثیں باہر آنا شروع ہوئی، میری وجہ سے نہیں، نا نا نا نا، سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں تو جواب دے رہا ہوں، ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں، اس نے کہا نا، میں نے تو جواب دیا. اس وقت یہ سارے وہابی دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی یہ کام مرے پڑے ہوئے تھے، اس کو جواب کیوں نہیں تھے دے رہے؟ جب میں نے جواب دیا تو اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے. میرے پیچھے اس لیے پڑے تاکہ اپنے فرقیاں دی منجی ٹھکوان. پھر میں ان کار تک چھوڑ کے آیا، میں کہ پھر تک لینا ہے یزید کتوں آیا سی، جتوں نکلیا سی نا یزید، اتھے تک پھر میں پہنچیا. قرآن یا حدیث کی کتابوں کو مسجد میں نیچے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کسی کے سامنے رکھ کے نہ پڑھے، ویسے زمین پہ رکھ کے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ٹیمپرڈ تورات تھی، ابو داؤد میں آتا ہے جب آپ یہودیوں کے مدرسے میں ایک کیس کا فیصلہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ کو ایک گدی دی تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے رکھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے تورات لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس پہ رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ کتاب ٹیمپرڈ تھی، آپ نے اس کا احترام بھی کیا، اپنی پیٹھ کی گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس کو اس کے اوپر رکھا. یہ پریفریبل ہے، لیکن آپ کی روح سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو تو تکیوں پہ نہیں بیٹھنے دیتے. لوگ کہتے ہیں تکیے پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس پہ آپ نہ بیٹھیں. تو نبی الاسلام تو اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر تورات رکھ دی. ٹھیک ہے، یہ پکی بھی ہوگی نال نال، دیکھا کہتے دماغ جانا ہے، اس الٹے پاسے سوچتا ہے، الٹے پاسے نہیں سوچتا، سیدھے پاسے سوچتا ہے تہاڈے پٹھیاں نو سیدھا کرنے واسطے. ٹھیک ہے، آپ تو نہ بیٹھنے دیتے کہ جی تھلوں کیوں کڈی جے گدی، ادھر تے نہ رکھو، ہن بے حرمتی ہو جائے گی. یہ پریفریبل ہے کہ آپ ڈیسک کے اوپر رکھ کے پڑھیں. باقی اگر کوئی زمین پاک ہے اور اس پہ رکھ کے آپ ریلیکس ہو کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شریک کباہت کسی کے نزدیک نہیں ہے. جہاں قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں وہاں کس لیول تک کوئی اہتمام کر سکتا ہے؟ اس طرح نہیں. قرآن کو پیٹ کرنا، اللہ کے بندو، قرآن کو پیٹ کرنا جو قرآن میں آیا نا، وہ ہے اس کی تعلیمات کو پیٹ کرنا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول اللہ شکایت لگائیں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی تھی. اے پیٹھ سب نے کی ہوئی ہے، دوسری علی نہیں کر دے. آپ حضرت معاویہ کو غلط بھی کہتے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی. میں کب غلط کہتا ہوں؟ میں نے کب غلط کہا؟ میں تو نہیں کہتا، میں تو حدیثیں بیان کرتا ہوں. یہ سوال آپ روزہ شریف پہ جا کے پوچھیں، یا آج کل تو ظاہر نہیں پوچھا جا سکتا، تو پھر قیامت دن پوچھ لیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ حسینی کسی نہیں لڑتے تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ معقول جواب دے. جواب دے دیا نا جی، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ احادیث میں لکھا ہوا ہے. آپ جانے ہو بخاری مسلم جانے، میرا کیا لینا دینا. دوران جمعہ تقریر اور نماز کے درمیان جو خطبہ دیا جاتا ہے، کیا وہ عربی میں ہی پڑھنا لازمی؟ عربی میں صرف حمد و صلات اور درود شریف ہو جائے، باقی تو نیٹو لینگویج میں ہونا چاہیے. جس زبان کے اندر جمعہ کے آڈینس ہیں، انگریزی جاننے والے ہیں تو انگریزی میں ہونا چاہیے. جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں وہی طریقہ ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو کے ہونا چاہیے، بیٹھ کے نہیں. خطبے دو ہی ہیں جمعے کے. یہ حنفیوں نے جو یہ تماشا شروع کیا ہے کہ اردو والی تقریر لگ کر کے اور دو عربی والے خطبے لگ کر دیے ہیں، یہ انہوں نے خود سے ایک اجتہاد کیا. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دو خطبے دیے، کھڑے ہو کے دیے، اور ان کے درمیان تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں. وہ دونوں خطبے اس زبان میں ہونے چاہیے جس زبان کے اندر سامنے آڈینس بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے. اس میں حمد و صلاح ظاہر عربی میں ہوگا، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس کے بعد آپ نیٹو لینگویج میں بیان کریں. دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے علم الیقین کیسے حاصل؟ علم الیقین تو قرآن میں آیا کہ مرنے کے بعد ہوگا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یقین تو اس وقت ہی ہوگا جب ہاتھ لگنے کے بعد پتہ چلے گا. وہ ہمارے ایک دوست کرنل صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ان کا ایک انہوں نے ایک مدرسہ کھولا ہے، وہاں دیوبندی مولوی رکھا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ جس دن دو زر چادروں میں عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار پہ اتریں گے، اس دن تو نے رفع دین شروع کرنا ہے. اس تو پہلے تنو یقین نہیں آنا، تو مرنے سے پہلے یقین نہیں. مطلب علم تو سب کے پاس ہے، بس اس کا یقین یقین بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ہائر لیول کا یقین تو جدو ہاتھ لگن کے تو پتہ لگے گا نا، باقی تو یہ اس کا یقین دنیا میں صرف پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو مل سکتا ہے، اور کسی کو نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے دائی بننا ہوتا ہے، بعد والے لوگوں کے لیے ساری کی ساری چیزیں علم الغیب ہیں. قرآن میں تو انعام ہی غیب کے اوپر ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. کیا میں کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا جنازہ پڑھانا چاہیے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں؟ جی، قریبی رشتہ داروں کو پڑھائیں. جنازے کا طریقہ چار تکبیرات بھی ہیں، پانچ تکبیرات بھی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنی ہے، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دینا ہے. اور اگر پانچ تکبیرات بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں تو چوتھی کے بعد پھر دعا مانگنی ہے اور پانچویں کے بعد سلام پھیر دینا ہے. جماعت اسلامی کی حکومت میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو ان کی اپنی نااہلی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو نقصان پہنچایا ہے قاضی حسین احمد نے، انہوں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنا دیا، اور منور حسن کے آنے کے بعد تھوڑا سا قبلہ انہوں نے اپنا درست کیا ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ میجورٹی جو حصہ ہے پاکستان میں تو بریلویت کا ہے، تو آپ کو پتا ہے وہ تو ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ تطہیر نہ ہو. انشاءاللہ ہماری یہ دعوت جس طرح پھیل رہی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے جو ان کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. کیا آپ کے اسٹوڈنٹ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا سکتے؟ کیوں نہ لگائیں میرے بھائی، ضرور لگائیں. وہ خود ٹھڈا مار کے آپ کو نکالیں گے. آپ کو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ، بس وقت لگائیں وہاں پہ، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، آمین اونچی کہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ قرآن سے درس کریں، اور جو جب وہ کہانی فضائل مال سے سنائیں اس کے بعد ان سے سوال کریں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. ضرور لگائیں، ہم تو چاہتے ہیں لگائیں، بالکل لگائیں. اسلام آباد میں بلدیہ والے یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہمارا کافی نقصان ہو جاتا ہے. ان کو کوئی نصیحت؟ کون سی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ سوال کا سمجھ نہیں ہے. کاؤنٹر تو غلط لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو کیوں نہ اٹھائیں؟ غیر قانونی چیز تو اٹھائیں گے نا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں تھا آٹھ سے کوئی تین سال پہلے، چار سال پہلے، تو یہ پتھاروں والوں کا کیس وہاں آیا ہوا تھا، تو وہ یہی مظلومیت سمیٹ رہے تھے. تو صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ آپ اصول کے اوپر بات کریں، اگر تو یہ گورنمنٹ کے رول کے تحت غلط ہے تو پھر میں آپ کو کوئی فیور نہیں دوں گا صرف آپ کے اوپر ترس کھا کے کہ جی خیر ہے غریب ہے، اور اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو مجھ سے اپنی مرضی کا ڈیسیزن نہیں لے سکتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ غریب ہی جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، گزارش اپنے چاہنے والوں کو واضح کریں کہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں، بڑی بار واضح کیا ہے، سب کو واضح ہے، کوئی دنیا میں ایک بندہ بتائیں جس نے کہا علمی کتابی فرقہ ہے؟ ہاں اے پکی تھوڑے واسطے، جو بندی بریلوی اہل حدیث کو آپ پوچھیں وہ اپنا پورا آپ کو شجرہ بتائیں گے، ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور کیا ہو، یہ کرامت ہے یا وہ کرامت ہے بتائیں؟ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہے گا کہ علی بھائی فرماتے ہیں، وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں بخاری کا نمبر ہے 2812، جا کے خود دیکھ کریں، خود چیک کر لیں۔ ہاں کیا بات کرتے ہیں جناب، سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے کھیل تماشا دیکھا تو آپ کو خطبے میں اکیلا چھوڑ گئے، نماز جمعہ پڑھ، کافر تو نماز جمعہ پڑھتے نہیں، ظاہر ہے یہ بات کسی صحابی کو، صحابہ کے بارے میں ظاہر ہے 12 بندے صرف آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو ظاہر ہے ایک غلطی ان سے ہوئی، انسان تھے غلطی کر سکتے ہیں۔ اب آپ صحابہ، وہ تو والے صحابہ تو نہ مانے جو بریلوی دیوبندی علیہ حدیث نے صحابہ کو بنایا ہوا ہے، صحابہ بھی انسان تھے نا ہماری طرح، ان سے غلطی ہوئی، بس فرق یہ تھا کہ جب وہ غلطی ان کو ہائی لائٹ کی جاتی تھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہٹ درمی نہیں کرتے تھے۔ چند ایک لوگوں نے ہٹ درمی کی ہے، لیکن اوورال ایک پاک باز اور ایسے لوگ تھے کہ جن کی پیروی کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، الحمدللہ۔ علی بھائی اصلاح، بارشیں، زلزلہ وغیرہ قوموں پر اللہ کا عذاب ہے، اہتے میں تھوڑی طبیعت صاف کرتی ہے، عذاب ہے کہ نہ اہلی نو عذاب دہ نہ دیتے ہیں۔ علی بھائی آپ شاید بھائی کو کب بھیجیں گے مفتی صاحب کے پاس؟ کتنے نے شاید بھائی کلو کدو جانا دسو، انہوں پوچھ رہے اچھا ٹھیک ہے یار، اس کی کانپیں نہیں ٹانگ رہی، دیکھو انہیں کیسی کیسی شرطیں لائی نے۔ وہ نوید بھائی نے ایک بڑا اچھا ایک وی لاگ بنایا، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ باپ سے بچپن سے مانگ رہا تھا سائیکل، جب باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سائیکل لے کے دیتا ہوں، تو وہ کہتا میں ایسی سائیکل لوں گا جس میں پیٹرول ڈلتا ہو، پیڈل نہ مارنا پڑے، وہ سائیکل ہوا میں بھی اڑتی ہو۔ تیری تو بچپن کی خواہش تھی، بچپن کی خواہش بندے کے پوری ہو تو بندہ کہتا ہے یار 200 سائیکل کتنے میں پہنچا، یہی ہے نا۔ اب وہ جو شرائط لگا رہا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا پہلے بھی مجھے کوئی حرج نہیں تھا اس کو ملنے میں، مجھے کیا مسئلہ تھا ملنے میں، مجھے نہیں پتا کتنے پانی میں یار، یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں ان کی جتنی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، آج تک کبھی قرآن و سنت سے انہوں نے کبھی ایک بات کا بھی جواب دیا تو کیوں نہیں دے رہے؟ اگر 40-50 منٹ مجھے گالیاں نکالتے ہیں، اس 40 منٹ میں سے 20 منٹ میں میری باتوں کا جواب دے دے، اور میں نے کوئی لمبی باتیں نہیں کی ہوئی ہیں، 3 عقیدے المحنت کے بتائے ہیں، 3 اماموں کے فتوے بتا دیے، تو اگر یہ 2-2, 4-4 منٹ بھی لگائیں تو کوئی مشکل کام ہے؟ جواب دینا شروع کر دیں۔ یار آپ کو بھی پتا ان کے پاس جواب نہیں ہے، اب آپ ایک بندے کو مار بھی رہے ہیں، بند گلی میں داخل کر دی، آپ اسے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں دے رہے، اس طرح نہ کریں، ان کو راستہ دیں، سپیس دیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا آخری بہانہ رہ گیا تھا نا، وہ شاید بھائی نے مجھے کہہ کہ نہیں جی چلو یہ بھی طبیعت صاف کر دو، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا عرض ہے، باقی اس پہ تو کوئی سوشل میڈیا پہ علمی ڈبیٹ کرنا، مناظرہ نہیں علمی ڈبیٹ کرنا آن لائن آ کے، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لائف سٹریم چل رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں جمعہ دن فارغ نہیں ہوتا، تو میں نے 2 دن دیے ہوئے جمعرات اور جمعہ، ٹھیک ہے، باقی میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی فل بدی، پرسوں لائف سٹریم میں میں نے گفتگو کی ہے، آج میں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ بار بار اور تھوڑے ایشوز ہیں کرنے والے کہ ہم نے ان کو بار بار وہی لکیر پیٹنی ہے۔ کہتا ہے جی ایک کلپ بنا دے، جدو کلپ بنانا تھا کہتا جی سامنے بٹھا دو، کلپ بنانا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں سامنے آ کے بیٹھ رہا ہوں کہ بھی سامنے بیٹھوں گا تاکہ تمہارے کہنے کے مطابق کلپ بنانا چھوڑ دوں، آپ کہہ رہے کلپ بنا دو، مطلب کون کون سی خواہشات ہم پوری کریں؟ کلپ تو پہلے کے بنائے ہوئے ہیں، کلپ کے اگینسٹ ہی آپ کو لوگوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ سامنے آتے، کلپ تو میں نے بنا دیے ہوئے ہیں، 3 المحنت کے عقیدے بتا دیے، تین ہی آپ کے اماموں کے فتوے بتا دیے ہیں، اگلے دن لائف سٹریم میں بھی سب کچھ بتا دیا ہے میں نے، بلکہ کل رات کو فرحان کو بٹھا کے نا وہ اسی کو جوڑ کے ایک کلپ 17 منٹ کا بنا دیا ہے تاکہ مجھے دوبارہ آج نہ بولنا پڑے۔ مجھے کوفت ہوتی ہے یار بولنے سے، بار بار آپ کو ہر چیز بتا دی ہوئی ہے، اب تو وام آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ 2812 آپ کی سٹریم میں جا کے لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، اور کیا کریں آپ کے ساتھ یار، کیا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ کو بتانا تھا۔ پچھلے دنوں جب انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک گھنٹے کی ویڈیو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ریکارڈ کرائی تھی تو وہ میں نے بتا دیا تھا۔ اب یہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا بیان کروں ایسا، تو لکھ کے دے دے کہ یہ میں بولوں، بھائی جو میں بولتا ہوں میرے تو قائد موجود ہیں، تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم اپنے ان عقیدوں کو جسٹیفائی کرو، اور اماموں کے تین فتوے میں نے بتائے ہیں وہ بتا دو۔ بار بار وہی بات، وہی گھسی پیٹی باتیں دوبارہ دوبارہ کرنا، پھر پھر وہی باتیں کرنا، تو مجھے یقین کریں خود بات کرتے پھر کوفت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھیں پچھلی اتوار کو ارادہ بنایا، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا یار چھوڑ، تھوڑے اور ہمیں کام ہے کرنے کو۔ اس اتوار کو میں نے کہا یار میں نے کیا باتیں کرنی ہیں، آپ مجھے خود بتائیں، میں نے وہی باتیں دوبارہ سنانی ہیں نا، 2812 دوبارہ سنا دینی ہے، 447 دوبارہ سنا دینی ہے، پورا 5B دوبارہ گزار دینا ہے، کیا کیا باتیں بیان کروں، میں نے کر دی ہوئی ہیں۔ اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ ہمارا موقف، اصل میں ان کو موقف پتا چل گیا ہے اور یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اس موقف کا ڈینائل امپوسیبل ہے، لہذا رون مارو۔ ایک سال سے تو اس کا رون چل رہا تھا، سامنے نہیں بیٹھتا، سامنے نہیں بیٹھتا، اب بیٹھا ہوں تو کیا شرط کیا لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ایک گھنٹہ پہلے میں آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کراؤں گا، یعنی یہ بات کرنے کے لیے کر رہے ہو یا پچ کھودنا چاہ رہے ہو؟ بھائی 10-10 منٹ لیں گے، 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو، 10 منٹ میں اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھوں گا، ٹھیک ہے، پہلے یہ شرط کر لو۔ شرطیں چھوڑو بھائی، لائیو آ کے بیٹھو، جو بات کرنی ہے لائیو آ کے کر لو تاکہ پبلک بھی دیکھے یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے کہ نہیں۔ جمعے کو فارغ نہیں ہوتا، بھائی میں نے 2 دن دیے ہوئے ہیں، جمعرات اور جمعہ، غور سے دیکھیں۔ اور پھر امت میں ایک دجال سے بڑا فتنہ آ چکا ہے، اس کے لیے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس کام کے لیے وقف ہو جانا چاہیے۔ میں کوئی جمعے کے وقت تو نہیں آتا، میں تو راحت کو عشاء کی نماز کے بھی 1 گھنٹے کے بعد آتا ہوں۔ اس وقت آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ آ نہیں سکتے؟ تو چیزیں تو میں کھول کھول کے ساری ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، تو اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے عقائد اور نظریات وہی ہیں جو بخاری ہوں۔ جی انجینئر صاحب واضح کریں کیا ہے؟ جی میرا وہ عقیدہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، اب اس میں مزید کیا ویلیو ایڈیشن کروں؟ آپ سے کہتے ہیں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں، آپ شرح بھی نہیں بیان کر سکتے، شرح بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شرح بھی نہیں بیان کر سکتے، کانپے ٹانگتی ہے آپ کی، ظاہر ہے کام پہ ہی ٹانگ رہی ہے نا، یہ ٹانگے کامنے سے بھی اگلا ورژن ہے، ٹھیک ہے، میری خطرناک باتیں سن کے، میری خطرناک باتیں سن کے ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں۔ تو میں بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میں وہ چیزیں کھول کے بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں آپ کے بزرگوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے مقابلے پر المحنت علی المفند لکھ کے امت پہ احسان کیا ہے کہ امت کو انہوں نے بتا دیا کہ عقائد علماء دیوبند یہ ہیں جن سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ کبھی آپ شرع عقیدہ تحاویہ کا نام لے کے چھوڑ دیں میرے بھائی، وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں۔ عقائد علماء دیوبند وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں 1906 میں، جس میں انہوں نے عقیدہ، انہوں نے اپنا تو سٹارٹ میں بتا دیا کہ امز بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، پہلا تو انہوں نے بم پھاڑیا جی بریلویاں ہوتے، پھر آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب ان کی پوری جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے، ان کو بھی دین سے وابیوں کو خارج کر دیا، آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہو گئے۔ پھر 35 علماء دیوبند، بلکہ اب تو اس سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس زمانے میں بھی 25 تھے، پھر بعد میں ایڈ ہوئے ہیں، آج کا بھی ہر مولوی اس میں تقریر میں اپنا نام ایڈ کرتا ہے کہ میرا بھی عقیدہ ہے، تقی عثمانی صاحب کے بھی سگنیچر ہوئے ہیں، اشری تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں اس کتاب میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ اس کے بعد میں نے 3 عقیدے صرف ہائی لائٹ کیے تھے۔ نمبر 1، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے خواص کے طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، وہ طریقہ نہیں جو عوام میں ہے، تو ہمیں بتائیں وہ طریقہ کون سا ہے، قبر سے اور سینے سے فیض نچوڑنے کا مدنی طریقہ بتائیں۔ ہاں جب یہ بتائیں گے تو پھر دیوبندیت ختم. بریلوی کہیں گے وہ 100 سال سے تم لوگوں نے ہمیں مشرک ڈکلیئر کیا ہوا تھا, آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں, لیکن انجینئر دی داڑ تھلے, میری داڑ تھلے ہی آ سکتے پھر کے تو آڈیاں داڑا جہیا نے چھوٹیاں نے کمزور نے. ٹھیک ہے, دوسرا عقیدہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کعبہ اور کرسی سے افضل ہے. رسول اللہ کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہنا یہ کس آیت کس حدیث کس خلیفہ راشد کے قول کے اندر آیا ہے؟ کھول بورے کڈ قرآن دی آیات احادیث اور صحابہ کے اقوال, اس میں ساری بابوں کی کتابیں ہوتی ہیں. ایک بابے کی چوری چھپانے کے لیے دوسرے بابے کی چوری بتا دیتے ہیں, وہ اب تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جس کی بات بھی رسول اللہ سے ٹکراتی ہے ہم تو اس کی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, ہمیں کس کی دونس لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن و سنت سے قطعی الدلالہ, نس قطعی کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہیں, جو اتنے موٹے موٹے لفظ بولتے ہو نا, یہ تھوڑے ہوں گلے پھسن کے موٹے لفظ کڈو چیزاں. اور تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں, آخرت کی تو ہم بھی مانتے ہیں. بتاؤ یہ دنیا کی سی جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سی ہے وہ؟ اور پورا پوسٹ مارٹم میں نے ان کے تینوں عقیدوں کے میں جو میں نے دلائل دینے ہوں دے چکا ہوں. سال پہلے میرا فائنل کلپ کے نام سے اپلوڈ ہو گیا تھا, وہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو جب وہ ادھر شب خون مارنے کے لیے آیا تھا 5 اکتوبر 2021 کو, ٹھیک ہے, تو اس پہ میں نے ڈیٹیل جو ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ میں نے اپنے دلائل رکھ دی. یار کون ایسا سخی ہوگا جو پیپر ہی آؤٹ کر دے؟ جنوں انس مل کے سارے بزرگان دین, چاہے وہ کرامت کی پیداوار ہے یا بغیر کرامت کی, سمجھ رہے ہو نا, سمجھ رہے ہو نا کیا میں بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو وہ مل کے ان تین عقیدوں کا جواب دو. جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا, میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی, وہ تو اب سب جوڈیسی کیس ہے, وہ کورٹ میں چل رہے, ہم اس کے اوپر ابھی نہیں بولیں گے جب تک کہ وہ فائنل کنکلوژن کی طرف نہیں آتا. جن چیزوں کے اوپر تم مجھے کریٹیسائز کر رہے ہو وہ ایگزیکٹلی قرآن بخاری اور مسلم کے مطابق ہے, اس سے بڑھ کر تمہارے نزدیک, ہمارے لیے تو قرآن و سنت کافی ہے, تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی, اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو؟ جڑیں بڑھو نا, آؤ میدان اس گل کرو, جواب دو ان باتوں کا. وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی, ٹھیک ہے جی, حالت دیکھیں اس بندے کی, اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو میا کو بنا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالی کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے. ایک حدیث گڑی ہوئی کیا نا, یہ مردہ جہل میں چھپا ہوا راسی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا, وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی لیا ہے, ایک حدیث گڑی لیا ہے, ایک حدیث گڑی لیا ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیا قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ, یہ امیر معاویہ کا تھا, امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ, معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا, کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا. یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ, یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے, یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے, وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے. پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے, کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے مفہوم گھڑا ہے, تو دس مفہوم کیا ہے, آیا نا داڑ تھلے دس کے ہی مفہوم, چل تو دس دے اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو. کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں, ویح عمار, افسوس ہے عمار. وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812. ہاں, نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے, عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. 50 پلس ایج ہے حضور, وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے, بڑے والے پہاڑی پتھر, اینٹے نہیں. حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا وہی حامار, افسوس عمار, تقتلہ فئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی اللہ, اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ, وہ پکار رہا ہوگا, بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف, ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ اتنے سخت الفاظ, یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی, اس کا فام بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی, میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, آج پھر کر دیتا ہوں. جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے, اس کو جہنمی نہیں کہتے, وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی بھی اطاعت, رسول کی بھی اور اپنے حکمران کی بھی, لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں. ساتھ ہی آگیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے, ان کی اطاعت واجب تھی, اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. اے تواڑی جماعت المسلمین نہیں, جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا. حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو, اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر, اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے. تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ, ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ کا, اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے, ہاں اب وہ تعویل یہ کہہ رہا نہیں, میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ تو نام ہوتا ہے نا, سعد ابن معاذ, یہ میم کے اوپر زبر ہے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ اللہ. او معاذ اللہ الگ ہے, حدیث تو تیرا معاذ اللہ تو پڑھے, یہ گستاخی ہے. ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے, ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ایف آئی آر کٹوانا یا کسی کی لائف کو ونریبل کرنا. ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں. اور ویسے انہوں نے کلیریفکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا, لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے, اس کی الگ سے معافی مانگے. ہاں, کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے, توبہ قبول ہے. ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے, کافی ہے, ہم نے کیوں ایف آئی آر کٹوانی ہے اس کے اوپر. اب اگے ٹورو یعنی شرح بیان کرو, وہ پھر مشکل بن جائے گی. چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں. ہوں نہ کڑیو, کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا. آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں, وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے. پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی. وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا. وابیوں سے شروع کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول. میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا. اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں. یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے. اوے جیت کی فوج نے مارا ہے وہ تو مان رہے ہیں. ایک نکی حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے. ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی، وابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے سلسلہ حدیث سیاح میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے. جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا، ٹھیک ہے. شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. نہیں، فتوے چاہیے نیم رافضی، فل رافضی والے. تو وہ محمد الباب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمر بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، ہم نے اسے مارا ہے، اس کو تو علی نے مار دیا ہے، ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے، نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا، نعوذ باللہ. اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے، 180 ڈگری. تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا، نعوذ باللہ، کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی، موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا یہ کہتے ہیں دیکھو جس نے فرضی بات کی ہے تو گستاخی ہو گئی حضرت حمزہ. بھئی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے. یہ پھکی دی مولا علی نے، کیسی زبردست پھکی دی، آج تک ڈکار آ رہے ہیں. ہاں، اس لیے میں نے کہا میرا نام علی ہے، ذہن رکھنا. ایک نام علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں، تو آڈے صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جب کعبے کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے، تو آج آپ کے جو جعلی صوفیا ہیں نا ان کو علمی طور پہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو وابی اپنے گھر کی پہلے خبر لینا، جواب دیں. آج تک کسی وابی نے جواب دیا ان باتوں کا؟ اس کتاب کو بھی نہیں وہ ڈسکس کرتے، ڈرتے ہیں. تو ان کی کتنی بار بولتی بند ہو تو آپ کو یقین آئے گا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. پھر وہ بار بار موبائل لے کے چیلنج کر رہے ہیں. میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو موبائل والی حدیث ممبر سے بیان کر دے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے, مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگوں, اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے, اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے. ٹائم قیامت تک ہے, کر بیان. جو آپ دے رہے ہو کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو. یار اہل حدیث سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے, اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا, صبر کرو. 6229 دی سے آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہوا ہے, لعن اللہ ابو تراب. جی تنقید نہیں, لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی, انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں, ایک بخاری میں ملتی ہے, اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی, وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا, لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے, یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ یہ منافق ہیں, چھپاتے ہیں, علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے, اور آخرت میں جامعہ ترمذی ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے, ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے, آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں ہی نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا, 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے, حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے, حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں عمارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباحلہ نازل ہوئی, نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ, اپنے گھر والوں کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, خود بھی آ جاؤ, اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی حسن حسین سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت, کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ, سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے. اسپیشل پروٹوکول دیا, یہ تین فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر قصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائیں، میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے، کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پتا چل جاتا. اس کو بھی یا پتا نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. یہ نووی کا حال ہے. تو تسی تے آج کل دے مولیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کام شروع تو پیندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں، اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولا ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی، ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لانتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن اوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے، تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل، اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے، ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. اودھ پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں، حضرت عمار کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی، پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. حنفیوں کو بار میں نے بھی تازہ ایک تحفہ دیا ہے. کہنے جی علی بھائی کہنے نے جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا. تو بھائی کیا کرتا اور؟ مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ زندہ باد تو نہیں کہنا تھا، میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی، اہل صفین پہ اٹھائی، اہل نہروان پہ اٹھائی، تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں تو بیعت توڑ کے تو گنہگار ہوتا. تو ماننا تھا اولی الامر منکم سورہ النساء نمبر 59. اور پھر دوسری بات، اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سو اتنا آئے ہو نا داڑ تلے اندازہ کر. اور بےمانی یہ ہے وہ کراچی کا جو مفتی ہے وابی دیوبندی اور جو لاہور کا وابی اہل حدیث ہے، دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا. اس میں آگے الفاظ تھے، یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں، اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے، اگلا ایسا ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے، ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی عزت طلحہ، زبیر، سید عائشہ بھی، او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں. مولا علی نے تو ان کو بالکل کلیئر کٹ چٹ دے دی ہے، وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے تھے، المستدرک للحاکم کے اندر احادیث موجود ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم کے اندر موجود ہے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے شہید کر دیا. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا. قنوت نازلہ پڑی ہے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص ان کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر، آمین. یہ آج تک موجود ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی ہیں، میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا، جو یہاں وابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں، اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کوئی خواب دلا دیا، جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت علی کو بلایا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. اے ایک خواب، خوابوں تے دین کھلوتے ہیں نا دا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بچارے اپنے بھولپن میں یہ حدیث جو تھی نا، جو حضرت طلحہ زبیر کے بارے میں تھی، انہوں نے ماموں کا نام بیچ میں ویسے ہی لکھ دیا، بیان القرآن میں ریکارڈ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے زمین میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کار ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ساری باتیں جنگی ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا، چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں، سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے، تو وہ چاچو نہیں بنیں گے، وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے، ماموں ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. اور پھر کس طرح بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں، بھائی حضرت عثمان عمر بن عبد العزیز یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ، ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے؟ ہمیں بتاؤ گے؟ ہمارا تو مقدمہ ہی خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو، عمر بن عبد العزیز کے پیچھے؟ اور پھر چلو یہ بھی بتا دو، آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی، 2812 بخاری کی قتل مار والی حدیث کی شرح بیان نہیں کی، چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا، صرف 38 سال کی عمر میں، میری 45 ہونے والی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا، انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو، یہ بھی نہیں کر سکتے. جی عمر بن عبد العزیز بھی تو بنو امیہ سے ہیں. جی بالکل وہ مجدد ہیں. جی بالکل کیا کیتا ہے انہوں نے؟ اے تیرا نہ پوچھو پھر ہوں. بریکاں لگ جاندیاں نے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یقین کریں ہمارے ایک بڑے قریبی پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہیں، 60+ ان کی ایج ہے، وہ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں کٹر ناسبی تھا، پھر اللہ نے ہدایت جب دی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچوں. کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، میں کہتا تھا علماء یہود جو کچھ کرتے تھے، تو آج مجھے یہ وابی علماء علماء یہود کی مثال نظر آتے ہیں، جس طرح یہ جان بوجھ کے احادیث کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. جن کو نہیں پتا ان کو تو چھوڑ دیں، اسی لیے مغضوب علیہم ہوئے میں. ابھی تو نہیں بابا جی نے کیا چھڑ دیو انہوں نے کہڑی گال ہے، تو سورا دے سور نے. ہاں سورا دے سور، ہم نہیں کہہ رہے بابا جی نے کہا ہے. ہاں بابا جی نے کہا کہنا ہونا بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی. چلیے اور بھابیاں دی اذان اے دا گڑا تے اے تے سور دے سور چل چلیے تو بھاویں کہہ کے ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. رڈ کے پرے ماری تیری تسبیح انہیں, جو مرضی کر لو. تو اللہ سے ڈرے, ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں اب ان کے اماموں سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے بندو, امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی گئی آج سے 1100 سال پہلے, 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو محمد حارثی, جنہوں نے امام حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بندہ ہی ضعیف ہے. وہ بندہ ضعیف تو اللہ کے بندے وہابیوں کے نزدیک ہے نا, انفیا کا تو امام ہے, وہابیوں کے نزدیک تو امام حنیفہ خود ضعیف ہیں. ہاں حدیث کی فیلڈ میں تو وہ اس کے اندر اندر جو چیز ہے وہ تو لینی ہے نا آپ نے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں, فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے, میں نے مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا, اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے, پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے. اس سے بڑھ کر مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی اشرف قادری صاحب فوت ہو چکے, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اندر, یہ مراڑیاں پیر افضل قادری صاحب کے وہ بھائی تھے گجرات کے اندر, ان کا اہل سنت رسالہ اس وقت نکلتا تھا. اس وقت ہم بھی بریلوی تھے تو ہم منگواتے تھے, یہاں تقسیم کرتے تھے. ان کی ویڈیو سامنے آ گئی جب وہ میرے شام کے حق میں نعرے لگوائے تھے نا, کراچی والے باپا جانی نے, بے خطا بے گناہ معاویہ. اس کے جواب میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی, اس میں انہوں نے کہا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتا. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ منہ میں ناسبیت ہے, اس سے ناسبیت کی بو آتی. اچھا وہ ان کی ویڈیو کئی سال سے لوگ شیئر کروا رہے تھے باپا جانی کے خلاف, خود بریلوی کہ اس نے غلط کیا, پھر باپا جانی نے رجوع بھی کر لیا. اس وقت یہ جملے میں گستاخی کسی کو نہیں نظر آئی. سوچا میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں کہوں نا خدا ایک ہے اور میں ہر ویڈیو میں کہوں کوئی بھید نہیں ہے, دو شروع کر دیں. اتنے بکس میں اترے ہوئے ہیں, ورنہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں. سانپ سونگ گیا اب ان کو. دوسرا میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے امام امام حنیفہ کے بعد وہ ہیں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہے, بدر الدین عینی جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی عمدۃ القاری, 855 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں, بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7083 کہ ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سوند لے تو دونوں جہنمی ہیں, وہ اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں. یہ اس صورت میں جب لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کر رہا ہو. اگر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سوندتا ہے نا, تو وہ قرآن میں سورہ الحجرات میں حکم ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو قتال کرو. جی اس میں جنگ جمل صفین نہروان نہیں آتی ہے, حضرت علی نے تو اللہ کا حکم پورا کیا. تو اس کے کانٹیکٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو ایک اجر ملے گا اور علی کو دو. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث عمار پہنچ چکی تھی حضرت معاویہ کو, تم انہیں ایک اجر کی بشارت کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک اجر بھی دیا جائے؟ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے. ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا, ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں، امام ابن الجاد، اس نے لکھا ہے تقریب التہذیب میں، ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے، زبیر لیزئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ، لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے، پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وابیوں کے امام کا امام ہے وہ، علی ابن الجات. وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اندازہ کرو، وہ تو آخرت کونے بیٹھا ہے. ہاں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ. معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی چوٹ نہیں سی بول رہا ہوں. ہاں ابو بکر عمر عثمان کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے تو نہیں ابن سیرین کہتا کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے چوٹا سی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ طریقہ ہی ہے. وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کیا ہو. حدیث یہ تمہارا بھی یہ موقف ہے نہیں، حدیث سب نے ماشاء اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی تربیت کی تھی کہ اس سے وہ ڈرتے تھے. اس میں میرا کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ امدت القاری والے کو تو کسی نے نہیں پکڑا. پھر ملا علی قاری، ہاں جی، اور یہ سارے وہ ہیں جو وابی بھی جن کو امام مان رہے ہیں. ملا علی قاری کو تو بڑا کوٹ کرتے ہیں، اس نے مرقا شرح لکھی ہے مشکات کی، 5878 مشکات میں حدیث آئی ہے وہ قتل مار والی. اس کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے کہ میں کہتا ہوں کہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے. ہاں اور اردو ترجمہ دیوبندیوں نے چھاپ دیا ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے بھی سخت باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ملا علی قاری نے صرف نقل کی ہیں اسلاف کے اقوال، وہ تو اس سے بھی سخت ہے. وہ آپ کو شوق ہو تو آپ خود ہی پڑھیں، میں نہیں بیان کرتا، میں وہ بیان کرتا ہوں جو ملا علی قاری نے خود لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں. باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے نہیں، انہوں نے تو نقل کیا پرانے بزرگوں کا، تو پرانے کہڑے نے پھر وہ بھی دسو نا. چلے چھوڑیں اس کو. ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے، نمبر ون. نمبر ٹو، حکومت کی خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، یہ الفاظ انہوں نے لکھے. نمبر تھری، انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، سامنے کوئی اور بات رکھنا اندر اور بات. نمبر فور، وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے. اب تو حضور نے ہی بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا. اور نمبر فائیو، حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے، مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں تو واہ واہ کلاس لے لی، اینڈ پہ انہوں لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل، اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان رہے میں نے زبان نہیں کھولی. آیا نا دار تھلے. ہاں تو پھر اس طرح سے زبان اور کیا کھولنی تھی؟ تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو، کیونکہ اتنے ڈاٹے جملے اور کسی نے لکھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا، وابی دیوبندیوں کا، اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی آٹ دے دیتا ہے. وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے. تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا، سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو، اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے. انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, ٹاپ ٹرینڈ بنا, اس کے اندر کامنٹس 90% میرے حق میں تھے. لوگوں نے کیڑی جی 2812 یہ کیڑی مصیبت ہے, معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812, ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812, گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812. اب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ 2812 ہے کیا, اس کی شرح بیان کریں. شرح کہاں سے بیان کریں, انہیں تو پتا ہے اس میں کیا ہوا ہے. وہ مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں, چار تو میں نے کریٹیکل احادیث بیان کی ہیں کہ ابو الغادیہ سے یہ سارا عمل ہوا تھا, وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتا ہے. تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جی, موضوع یہ بناتا ہے. بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا, جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے, اور جب میرے پیچھے پڑے یہ کہتے ہیں نہیں پہلے یہ کہتا تھا, میرے بھائی پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا. جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرائے نا, اور انہوں نے ان سے بیوقوفی یہ ہوئی کہ جب میرا وہ لیکچر آیا نا 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہوئے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تم مدن معاویہ کو بھی آپ برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا. میں کہے اے چکر ہی سن کہ میں کسی نہ دب جاؤں گا. میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی, اللہ بھلا کرے مولا احسان صاحب کا تعارف ہو گیا, زبیر لیجی صاحب سے ڈسکشن کی, مجھے بتایا اوئے ہوئے کام ہی کچھ اور پہ ہے. میں کہا ٹھہر جاؤ پھر اس چکر سے میں دب جاؤں گا. نہ نہ بھائی ہمارے لیے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں اچھا یہ جملے سارے بولتے رہے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. وہ حج تمتو کے مسئلے میں حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی نا, تو کسی نے ابن عباس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ حج تمتو پہ تو عمر نے بندی لگائی تھی, انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے حج تمتو کیا ہے, تم پہ تو پتھر برسنے چاہیے کہ تم رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال پیش کر رہے ہو. تو اگر ابن عباس ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حدیث کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال بھی نہیں لیے جائیں گے, سرکار تو آڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, وہ تو اتے ہی نے کہ گھوڑے دے قدماں دی خاک اڑ کے نتنے چ بوے, تھی جی کہانی کرائی ہے وہ تو وہ بھی نہیں. بخاری مسلم میں ہی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج تمتو پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے کہا میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا, میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. پھر ترمذی میں جو حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اہل شام میں سے ایک شخص آگے پوچھتا ہے کہانی کرا رہا ہے, کہندا ہے اچھا دسو اگر جو ہے وہ حج تمتو کے بارے میں کہ حج تمتو جائز ہے کہ نہیں, پہلے وہ کیرو ڈال رہا ہے, ان کا جائز سنت ہے, ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے, انہوں نے اسی کے مولوی والا کام کریں گے تو پہلے منوا لو. انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی بات میں رسول اللہ کوئی چیز ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی. تو ان کا رسول اللہ نے حج تمتو کیا, یعنی تمتو اس حوالے سے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا, چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے تمتو کی شکل میں, اور مشرکین کی جو رسم تھی وہ توڑ دی تاکہ امت کے لیے ثانی ہو, بار بار سفر نہ کر کے آنا پڑے. ہمیں تو یہ بتایا گیا, ہمیں تو آپ لوگ کل تک یہ بتاتے تھے کہ فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. آج آپ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی, قرآن ہے حدیث ہے, یہ کسی کی ذاتی گفتگو نہیں ہے. میں وضو کر کے بیٹھا تھا کہ میں نہیں بولوں گا اس موضوع پہ, پھر بھی تسی منو ٹریگر کیتا ہے. کیونکہ میں نے جب اسپیشل ٹاپکس پہ بولنا ہوتا ہے نا اس کا میں 100 موٹو لیتا ہوں, وہ میں پھر شروع میں بولتا ہوں جس طرح آج میں سلاب کے کیس میں بولا, بس میں نے وہی کرنٹ افیئر ڈسکس کرنا ہوتا ہے. بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ آپ لوگوں کی عظیمت زور لگا رہی. تو کو بندہ ایسا بیٹھا ہوئے گا جسے اندر کوئی ایسی تڑپ ہے کہ ادا اخلاص جڑا ہے نا وہ کام کر گیا ہے, تو اللہ نے میری زبان پہ یہ چیزیں جاری کر دی ہیں. ادروائز میں آج پکا کر کے بیٹھا ہوتا. دیکھیں پچھلی اتوار میں نے چھوڑی, اس سے پچھلی اتوار چھوڑ دی, اس دفعہ بھی رات تک مجھے لوگ پوچھے, میں نے کہا یار چھوڑو کیا کروں میں, بلکہ وہ فرحان بیٹھا ہوا ہے اسے پوچھ رہے میں رات کو قریب فائنل کرا کے آیا ہوں, وہ جو میں نے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر لائیو گفتگو کی تھی میں نے کلپ فائنل کیا. میں نے کہا بس یہی جواب دیں گے یار, کیا بار بار ان کو جواب دیں, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پک چھوڑتے ہیں. یہ تو بس انشاءاللہ منکرین حدیث ہو چکے ہیں, ہمیں پتا تھا یہ ہو جائیں گے, تو وہ تو ہو چکے ہیں. نہ یہ حدیث عمار کی شرح بیان کر سکتے ہیں, نہ مبالے والی حدیث کی بیان کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور احادیث یہ کھول کے بیان کر سکتے ہیں, ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. سوائے اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج تک تو شیعان علی نے غم منایا نا, اب قیامت تک بنو امیہ کے شیعہ جو ہے نا ان کے غم کا ان کا پٹ سیاپا شروع ہو چکا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دھرنے دے کے, مجھے بتائیں میں دھرنے دے کے ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا؟ پورے پاکستان میں جتنے وہابی ہیں نا اس سے 10 گنا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو میں اس طریقے سے اگر کرنا شروع کروں میں نہیں ونریبل کر سکتا. لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ تربیت نہیں کیا ہے. ہمارے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں نا وہ میں ان کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ کہتا ہوں, میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا. میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کسی کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے یہ لیگیسی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دھرنے دیں اور امن برباد کریں. بھائی ہماری یہ کولڈ وار ہے, علمی جنگ ہے, علمی جنگ. اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ ہر گھر ہر بستی ہر مسجد تک پہنچ گئی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. ان کی کیا اوقات ہے, وہ اللہ کے فضل سے جب وہ چیزیں آتی ہیں. مجھے بتائیں جب یہ ویڈیو پروڈیوس کریں گے, ہمیں جب بلایا جائے گا ہم بتا دیں گے کہ پوری ویڈیو یوں ہے, یہ تو الفاظ ہی نہیں تھے اس میں, تھا کہ ہم بولیں گے جو رسول اللہ کی حدیث ہے, زبان اپنی بند نہیں کریں گے. خود کیا بولنا ہے, اور خود تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. ایک لیکچر میں تم کہتے ہو کہ یہ ان کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے خود سے, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے. خود بخود پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کسی بھی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی چیز کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا, صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں, صحیح مسلم شریف. انہیں کھول کے میں تو انہوں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہیں, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے. اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہی معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہیں پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر مامو نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں اجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے. صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں نہیں ہے, 4827 جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں, او عبد المان بن ابی بکر کے لوگ انہوں نے کیا سیدھی طرح کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا, لیکن امام حاکم نے سن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے, اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے, سارے دا وابیاں دا بھی اور غیر وابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17, کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے, پھڑو عبد الرحمان بن ابی بکر, وہ باغ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے اجرے میں, باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا, اگلے لوگوں کی کہانی ہے, تو قرآن کی بےرمتی کرتا تھا, تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اسکت, خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہیں جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا, تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں پھر, چلیں اس کی شرح بیان کر دیں, کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں, جو جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے, میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B, 200 حدیث جمع کر دی ہیں, اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ لم کیا کہہ رہا تھا, لفظ بول رہا تھا, ہاں ادیسان زبان لڑکھڑا گیا نے, سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ ان, بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر, باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر لیزئی کی, شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, غلام مصطفی ظہیر کی, ارشاد الاقصری کی, ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں, اور خلفاء راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں. پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں ہماری اکیڈمی میں, صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں 03215900162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے, فری یہ 12 کا پیکج آئے گا, یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں, فری آئے گا, پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی, ویڈیو میں بیان کر دی, اب کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا, یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے, یہ سامنے نہیں بیٹھتا, بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا, تم رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو, انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو, اعتراض کو ختم کرنے کے لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, یار اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا, لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا, یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا, این جی بنانی ہے لائیو اتوں, ہاں اندر وڑ جانا ہے, انہوں کہنا نکل باہر گل کر, ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ موبائل لے کے چیلنج کی, علمی موبائل کیڑا ہوتا ہے, کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا, باقی چیزیں ساٹھی ورگی توحید ہے, وہ تواڈے تے مرے ہویاں نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں, زندہ تو چھڑ دو, زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے, ساٹھے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈرے, اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں, آیت مبالہ کے اوپر بتائیں, وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں میراج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے, ابن تیمیہ نے, اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا, یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وعلی محمد, ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلو علی محمد وعلی محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. یہ تہاڈی پرچی تے نہیں سی کدھر؟ یہ پرچی کی دی سی جس تے میں تھڑکیا وا؟ یہ تو فرحان نو الگ پتا جانا نا جدو حوالے لانے نے. ہوں اتنے حوالے میں تو بولنا جا رہا نا یہ الگ پتا جانا ہے. علی بھائی رضی اللہ عنہم و رضو عن، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے جانسار ساتھی ہیں اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس پیٹرن پہ ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. اور یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یہ سب کے لیے ہے. رضی اللہ عنہ پہ دھوکا، میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ تو سب کا ٹائٹل ہے. صرف علماء دیوبند نہیں، آپ بھی رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بکر میں میرے خلاف ایف آئی آر کٹنے والی ہے. میری ساتھ محبت کی وجہ سے کون سی میرے بھائی؟ علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے. جی جی، حجر ابن ادی کی تو گردن کٹی ہے، آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر رہیں. قاضی ابو یوسف کے وہ کارنامے بتائیں جو آج تک آپ نے بیان کیے ہوں. میں نے مختلف جگہ بیان کیے ہیں. کارنامے سے مراد آپ انورٹڈ کاما والا کارنامہ پوچھ رہے ہیں یا صحیح والا کارنامہ؟ ظاہر ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا انہوں نے، پھر ایسے فتوے دیے ہیں جس سے بنو عباس کے انہوں نے حکمرانوں کو خوش کیا. امام مالک تو بہت سخت خلاف تھے ان کے، باقی آپ خود پڑھ لیں یار، چھوڑیں میری زبان نقل میں. شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایسی کیا باتیں کی ہیں جسے لگتا ہے کہ یار یہ تو ہو چکی ہے نا، ویڈیو ریکارڈ ہے، باتیں تو میں نے کی ہیں نا. آپ کا رش دن بدن بڑھ رہا ہے، کسی بڑے حال کا انتخاب کریں یا ضرورت نہیں ہے. ایک دیکھ لیں، وہ لوگ ہیں جو بےچارے گلے پھاڑ پھاڑ کے بھی چار بچے اکٹھے کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ یہاں دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کر لیا تو اور پھر بندے بڑھ جائیں گے. ہم نے کوئی اس طرح کام نہیں کرنا جس سے مسئلہ خراب ہو. پیچھے والے بھائیوں کو آواز کا مسئلہ رہتا ہے، کوئی اسپیکر کا انتخاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا آواز کا. جی وحید بھائی، آپ سب سینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آواز کا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، جس کو مسئلہ ہے وہ اپنے کانوں کا علاج کروائے. ہاں ظاہر ہے جب آخری بندے کو آواز آ رہی اور آپ کو نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں یہاں کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے کانوں کا ایشو ہے. ہاں ہاں، اس طرح ذاتی طور پہ ہی پتا چلتا ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ پوری زندگی آنکھوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، ان کی نظر کمزور ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے بچپن سے ویسے ہی دیکھا ہوتا ہے. آج کل بچوں کی آپ دیکھتے ہیں ان کے زیادہ لگ رہی ہیں، کچھ تو بیماریاں بھی ہیں، کچھ یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا تھا نظر کمزور ہونے کا. جو بائبل فری ملتی ہے لاہور سے، وہ کون سی بائبل ہے؟ نیو والی ہے، وہی کنگ جیمز ورژن جس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اس بائبل میں تورات، انجیل اور صاحب بھی موجود ہیں. بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے مل جاتی ہے. پہلے قرآن پڑھ لو. مولانا مدودی کی، گاندھی صاحب کی اور وحید الدین خان کے اختلاف میں آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں، درمیان کی رائے ہے. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہوئی ہے اس حوالے سے. حضرت عمر کے ایمان لانے کی وجہ ہمیں ان کی بہن کا واقعہ بتایا جاتا جی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، سند تو کمزور ہے. آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا شراب خانے والا، واللہ عالم. تو اصل چیز یہ کہ مان لے، اب آگے دیکھیں انہوں نے کنٹریبیوٹ دین کو کیا کیا ہے. باقی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا سیرت کے اندر، ان میں کچھ چیزیں تلقی بالقبول والی ہوتی ہیں، اصل چیزیں وہ ہیں جن سے آپ نے عقائد اور نظریات بنانے، اس میں آپ زیادہ تحقیق کیا کریں. تو مسلم شریف کے مقدمے میں یہ آپ کا سارا تھدہ میں نے ختم کر دیا. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو آپ میں سے اور میں نے اسے نہ پڑھا ہو. ہاں جی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے پرچی بھیجی ہو میں نے نہیں پڑھی؟ جو لیٹ کمر ہے تو آئی لیٹ ہے، وہ اگلی بار آئے پرچی بھیجے، ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ